ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมเช้าเรื่องบูรณาการสู่สังคมบุญนิยมโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่9มิถุนายน2547ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ทีนี้ก็อาตมาตั้งใจว่าจะเอาคำถาม11 12ข้อที่คนเขียนถามมาหลายวันละอาตมาไม่ได้ตอบจะอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคำถามที่เข้ากับถ้าจะเทศในงานอโศกรำลึกนิทาจะดีก็จะเอาอันนี้มาเทศนะจะตอบอันไหนที่ยาวก็อันไหนอยากจะตอบยาวในบางข้อก็จะตอบยาวอันไหนบางข้อจะไม่ตอบยาวก็จะตอบสั้นในบางข้อนะคำถามข้อแรกบอกว่าพ่อท่านและคนอื่นๆ อดข้าววันที่5มิถุนายนเพื่ออะไรนะก็คนเราก็อย่างนี้แหละก็คิดเอาอันนั้นเป็นเหตุเอาอันนี้เป็นเหตุ5มิถุนายนนี่มันเป็นวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของอาตมาอาตมาเกิด5มิถุนายนนะแต่ก่อนนี้อาตมาก็อดข้าว5มิถุนายนนะวัน5มิถุนายนไม่กินข้าวแล้วแล้ววันเกิดแล้วก็เลยอดข้าวเป็นกรรมฐานหรือเป็นตบะเพื่อที่จะฝึกตนอดข้าวดูสิจะตายไหมวันหนึ่งมันไม่ตายหรอกแล้วก็ได้อดทนได้อดทนหลายลักษณะคนอดข้าวจะรู้ถ้าคนที่ยังติดอยู่ยังหิวยังโหยยังรู้สึกอยู่เนี่ยมันเหมือนจะตายไม่ตายหรอกอดข้าวต้องหลายวันไม่ตาย10วันก็ยังไม่ตายเลย20วันก็ยังมีเลยไม่ตายง่ายๆหรอกนะใจนี่แหละมันทำให้ตายบางคนตายนะอดไม่กี่วันตายเพราะใจไม่ได้เพราะสรีระไม่ได้เพราะธาตุที่เลี้ยงร่างกายเลี้ยงร่างกายพร้อมอดพร้อมลงไปเลยมันก็ยังไม่ตายง่ายๆนะอดข้าวเนี่ย สรุปก็คืออดข้าวเพื่อเราเป็นทางสังคมศาสตร์ก็ได้ทางสังคมศาสตร์ก็คือเรากตัญญูกตเวทีวันที่5คนอื่นไม่ได้เกิดวันที่5ก็จะอดข้าวทุกวันนี้ยังมีคนอดข้าวให้อาตมาในวันที่5มิถุนายนมีคนมาบอกเพิ่มขึ้นทุกปีปีนี้ก็มีคนมาบอกเพิ่มขึ้นปีนี้ไปตั้งใจจะอดข้าวในวันที่5แต่ก่อนนี้ไม่กล้าอะไรนี้เป็นต้นแล้วไม่ได้อดบางคนอดแล้วก็หยุดไปแล้วขอมาขออดใหม่อะไรเงี้ยเฉพาะวันที่5อะไรเนี่ยก็เป็นลักษณะของกตัญญูกตเวทีบูชาและเราก็ได้ฝึกฝนตัวเราเองเราอดซิแล้วก็ดูอ่านใจแล้วก็จัดสรรให้ร่างกายมันทนได้ให้มันรู้สึกว่าไม่ทุรนทุรายมันไม่เป็นมันไม่ตายบอกแล้วมันไม่ตายหรอกไม่อ่อนแรงด้วยแต่คนที่มีภาวะซับซ้อนอ่อนแรงก็ได้วันหนึ่งไม่ได้กินเพลียอะไรอย่างนี้มีมันเป็นไปตามจิตจิตนี่เป็นประธานแล้วมันจะเป็นได้แต่จริงๆแล้วเอาจริงมันไม่หรอกถ้าคนมันไม่อะไรมากมันไม่เป็นอย่าว่าแต่วันเดียวจะเพลียไม่เพลียหรอกวันเดียวก็ไม่เพลียสองวันก็ยังไม่เพลียเลยแล้วก็ยังไม่เป็นปัญหาอะไรนะเพราะงั้นถ้าจิตมันไม่มีอคติไม่มีการกังวลไม่มีการสร้างอุปทานอะไรมาใส่ซับซ้อนไม่เป็นไรนี่ก็ตอบง่ายๆแค่นั้นก่อนมันที่จริงจะพูดละเอียดอะไรไปแค่ไหนก็ได้นะครับอดข้าวเป็นตบะที่จะพาให้เป็นอะไรบ้างเนี่ยมันดีหลายอย่างมากนะก็อาจหัดอดพวกเราเคยหัดอดหลายวัน5วัน7วันก็ยังเคยกันนะก็ฝ่าไปอดแล้วเรารู้ว่าเราอดข้าวเพื่อฝึกฝนเพื่อเรียนรู้เพื่อศึกษาอะไรต่างๆลองดูนะคนหนึ่งตอบแค่นี้ก่อน2พ่อท่านจะหมดอายุไขจริงหรืออ้าวจริงสิต้องหมดอายุขัยแน่ๆแต่ที่ว่าอายุไขของอาตมาว่าอาตมาจะหมดในอายุ72นี้เนี่ยอาตมาก็รู้มานานแล้วล่ะรู้ตั้งแต่มันจำไม่ได้แล้วว่าจะรู้ตอนไหนแต่ว่าก็ปฏิบัติธรรมแล้วรู้ด้วยทางธรรมนะรู้แล้วก็อ๋อเราจะอยู่ก็รู้ตั้งแต่อายุ30กว่า40นั่นแหละรู้ตั้งแต่ตัวเองบวชใหม่ๆนั่นแหละนะบวชไม่นานก็รู้ตั้งแต่โน้นแต่ก่อนนี้ก็พอรู้แล้วก็เลยมาพูดเคยพูดแล้วก็มาเคยคนจำได้แต่มารู้รู้สึกว่าเอ้ยตายเราพูดไปทำไมว่าเราจะอายุขัย72มันไม่ดีก็เลยไม่ได้พูดมานานจนมาถึงช่วงหลังนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราไม่พูดนี่ไม่ดีนะถ้าพูดนี่จะดีกว่าหลายอย่างเป็นการบอกให้พวกเรารู้ตัวหนึ่ง เป็นการทำให้พวกเราเนี่ยจะรู้ว่าถ้าอาตมาไม่72ตอนนั้นอาตมาไม่ได้คิดว่าอาตมาจะต้องมีอิทธิบาทต้องให้เกินใน72อะไรไม่ได้คิดตอนนั้นตอนนี้มาคิดทีหลังก็เลยว่าเอ๊ะหรอกแล้วอาตมาก็ใช้อิทธิบาทอยู่จริงๆเอ๊ะถ้าอาตมาอาจจะไม่72ก็ได้อาจจะเกินก็ได้เพราะงั้นตอนนี้ก็ตอนหลังก็เลยมาพูดมาบอกไม่กี่ปีนี้ก็เลยมาเปิดเผยแล้วก็พูดมากขึ้นพูดให้รู้กันทั่วไปว่าอาตมาอายุขัย72แต่ใช้อิทธิบาทอยู่จะพยายามก็พยายามจริงๆแล้วก็จนกระทั่งมีเรื่องมีราวมาจนกระทั่งมาพูดเล่นกันจนกระทั่งว่าจะ551อะไรนี่ก็แล้วแต่จริงๆก็ไม่เคยคิดตัวเลขแล้วมันจะเกินเท่าไหร่ถ้าอิทธิบาทมันเกิน72ได้ก็ดีแล้วถ้ามันจะไปเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้คิดแต่มันมีเหตุปัจจัยมาจนกระทั่งมาพูดเล่นกันจนกระทั่งว่าจะ151อะไรนี่ก็ว่ากันไปก็ไม่เป็นไรนะก็พูดเล่นก็เล่นไปแต่ความจริงมันเท่าไหร่ก็เท่านั้นอาตมาไม่ได้ติดยึดอะไรจะหมดอายุไขจริงหรือถ้าจะแปลอายุไขว่าตายก็ต้องตายจริงแต่ว่าจะตายเมื่อไรจะหมดตามที่มันควรจะเป็นอย่างที่ว่านั้นหรือไม่ก็ไม่แน่นะจริงหรือก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะก็จริงก็ได้ไม่จริงก็ได้จะบอกจะตาย72ก็ยังไม่แน่จะจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้นะแต่เท่าที่อาตมารู้นั่นจะถูกหรือผิดก็แล้วแต่นะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจพ่อจากไปแล้วจะดำรงชีวิตวางตัวอย่างไรแม่คนนี้เนี่ยอย่าสงสัยตัวเองนะเมื่ออาตมาตายไปแล้วเนี่ยจากไปแล้วเนี่ยก็สงสัยตัวเองว่าจะวางตัวเองอย่างไรจะมีดำรงชีวิตไว้อย่างไรเอ๊ใครข้องใจตัวเองไหมใครไม่ข้องใจตัวเองแล้วว่าถ้าอาตมาตายแล้วจะดำรงชีวิตอย่างไรใครไม่ข้องใจยกมือทิ้งโอ้เข้าท่าก็เข้าใจแล้วนะเข้าใจมันก็วางไปอยู่กับระบบอยู่กับหมู่ฝูงเราแล้วพวกเราก็เข้าใจแล้วว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรจะอยู่กับมวลอย่างไรมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไรมีจารีตประเพณีมีวัฒนธรรมอย่างไรซึ่งจึงต้องปลูกฝังให้เห็นประเพณีของพุทธบริษัทที่อยู่ร่วมกันทั้งหญิงชายทั้งนักบวชหญิงนักบวชชายอยู่กันเนี้ยแล้วมันจะอยู่อย่างไรเด็กเล็กเด็กน้อยจะอยู่อย่างไรคนหนุ่มคนสาวอยู่อย่างไรที่และคนแก่คนเฒ่าคนเจ็บคนป่วยอยู่อย่างไรแม้แต่ที่สุดคนที่ขาดตกบกพร่องอย่างโน้นอย่างนี้คนพิการก็ตามอะไรแล้วแต่เราจะอยู่อย่างไรเราจะอยู่อย่างมีปัญญาจะอยู่อย่างรู้แจ้งเข้าใจแล้วว่าอ๋อมีระบบอย่างนี้โดยไม่ต้องคิดเด็กเกิดมารุ่นหลังๆนี่ออกเกิดมาปุ๊บแกก็จะเห็นวิถีการดำเนินชีวิตของอโศกไปนี้ไปจนกระทั่งแกโตแกก็จะซับซึมซับในลึกซึ้งกว่าพวกเราแล้วมันก็จะปรับตัวของวิถีการดำเนินชีวิตปรับตัวจารีตประเพณีวัฒนธรรมของเรามันจะปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆมันยังจะปรับตัวอยู่เพราะทุกคนเข้าใจอยู่ว่าอะไรดีกว่าอะไรยังไม่ดีบกพร่องเราเรียนรู้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะปรับวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของสังคมของพวกเราไปอีกอยู่นะเพราะฉะนั้นการจะอยู่อย่างไรจะวางตัวอย่างไรก็เรียนรู้ไปเรียนรู้กับหมู่ที่เขาไม่สงสัยเยอะถ้าเรายังสงสัยอยู่ก็ดูไปอ๋ออย่างนี้เลยแล้วติดใจอย่างนี้อยู่ยังไม่เข้าใจอย่างนี้อยู่ก็ดูไปเรื่อยๆก็จะรู้และมีต่อว่าหากผิดพลาดบกพร่องในชีวิตขึ้นมาจะประมาณอย่างไรโอ้โหละเอียดละออถามก็รู้จุดบกพร่องนั้นๆก็ประมาณให้พอเหมาะของตนบางทีมากไปว่าโอ้โหเราตั้งใจจะลดมากไปมันเหลือเกินวิสัยของเราเราก็ลดลงมาอันนี้มันน้อยไปแม่เราควรจะทำได้มากกว่านี้ควรจะลดละควรจะทำโจทย์ให้มันแข็งกว่านี้ให้มันจัดกว่านี้โจทย์มันเล็กไปโจทย์มันอ่อนไปมันไม่ดีหรอกเจริญช้าแล้วมันก็ไม่ค่อยเข้าท่าก็เพิ่มโจทย์ให้ตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะพ่อท่านอายุ70แล้วปี49อายุ72ถึง5มิถุนา749เต็ม72พอเริ่มต้นขึ้น5มิถุนา482548อาตมาก็เริ่มขึ้น72ขณะนี้อาตมา71มาได้กี่วันนะวันนี้วันที่9นะ5นับ1วันที่5 1วันที่6 2วันที่7 3วันที่8 4วันที่9กำลังจะเริ่มวันที่5ละอายุ71เริ่มจาก5วันละขณะนี้พอไปถึง5มิถุนา48อาตมาก็จะเต็ม71 5มิถุนา48เริ่มวันที่72อายุ72วันที่1ค คือวันที่5มิถุนายน2548จะเริ่มฉลอง72ตั้งแต่วันที่5นั่นแหละไปจนกว่าจะเต็มวันที่4มิถุนายนก็สุดหมดอายุ72ขึ้นวันที่5มิถุนายน2549หมดแล้ว72ก็เหลือเป็น73ไปแล้วถ้าไม่ตายในอายุ72ก็แสดงว่าอาตมาเลย72แต่จะเลยไปอีกกี่ปีอาตมาก็ไม่รู้ประมาณไม่ถูกคำนวณไม่ได้ถ้ามันอยู่เลยมันก็เลยก็ได้ฉลอง72เต็มหรือถ้ามันตายตามที่ว่าอายุไขมันอาจจะไม่เต็ม72มันตายอายุไข72อาตมาก็ไม่รู้จะตายเดือนไหนวันไหนไม่รู้นะก็อยู่ในช่วงนั้นนะเพราะท่านอายุ70แล้วปี49อายุ72ปีเขาว่าควรทำเรื่องบูชาพ่อท่านกันนะเขาว่าไม่รู้ใครว่าเนาะเขาว่าควรทำเรื่องบูชาพ่อท่านกันทำอะไรดีนะวงเล็บเงินไม่ค่อยมีอ๋อจะทำอะไรต้องมีเงินไว้คนนี้ทำไมทำอะไรต้องมีเงินไม่มีเงินทำอะไรไม่ได้ทำไมนอกชาวสงฆ์หรือเปล่าชาวสงฆ์คงไม่มีความคิดอย่างนี้เนาะจะทำอะไรบูชาอาตมาโดยไม่มีเงินจะทำอะไรบูชาอาตมาโอ้ตลกนะก็ทำดีทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ประเสริฐให้แก่ตนเองในสังคมในหมู่กลุ่มนั่นแหละปฏิบัติบูชาทำอะไรดีทำปฏิบัติบูชาทำบูชาโพธิสัตว์กุศลคงมีมากหรือเปล่ายังสงสัยอีกโอ้ทำบูชาโพธิสัตว์กุศลคงมีมากหรือเปล่ามากแน่อาตมาไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเองนะไม่ได้พูดเอาปลาประโลมหลอกล่อแน่นอนเพราะโพธิสัตว์เป็นนาบุญแน่นอนนาบุญที่เป็นแปลงนาที่อะไรเมล็ดอะไรหว่านลงไปแล้วมีแต่งอกงอกงอกให้คนอื่นงอกงอกงอกตัวเองไม่ได้มานั่งเสพเอาเมล็ดไม่ได้นั่งลิ้มเอาเมล็ดมีแต่ช่วยให้เมล็ดงอกงามมีดอกมีผลออกไปสู่มนุษยชาติสัตว์โลกนะเป็นนาบุญเพราะนักบวชนี่มาเป็นนาบุญหรือผู้ปฏิบัติธรรมที่ดีแม้แต่คารวะพวกเรานี่ก็เป็นนาบุญเพราะเป็นสมณะที่1สมณะที่2สมณะที่3สมณะที่4เป็นสมณะที่1ก็โสดาบันสกิทาคามีลดเอาจากโลกน้อยลงน้อยลงน้อยลงลงแต่ให้โลกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนี่เรียกว่านาบุญแน่นอนนะเพราะฉะนั้นทำบุญกับผู้ที่เป็นสมณะหรือเป็นนาบุญได้บุญมากแน่ไม่ต้องถึงอาตมาก็มากอยู่แล้วและยิ่งอาตมายิ่งพระพุทธเจ้าวู้ยิ่งมากใช่ไหมยิ่งเป็นนาบุญมหาศาลหากเราคิดจะทำบูชาพ่อท่านจะทำให้ชีวิตเจริญดีขึ้นกว่าเดิมมากไหมแน่นอนมองได้เปิดกำลังคิดว่าลุยสักตั้งภายใน2ปีบำเพ็ญจากนั้นค่อยว่ากันจะนรกหรือสวรรค์นั่นแน่โอ้ถามมาดีเหมือนกันนะแล้วตัวเองว่าจะคิดว่าจะลุยสัก2ปีเอาแค่นี้เองเหรอเอาตลอดชีวิตนะลุยตลอดชีวิตเลยนะแล้วเราคิดจะทำบุญบูชาพ่อท่านจะทำให้ชีวิตเจริญดีขึ้นกว่าเดิมมากไหมถ้าคุณทำถูกต้องสมาธิขยันมันเพียรดีจริงแน่นอนดีแน่ได้บุญมากแน่ๆเจริญขึ้นแน่ๆเจริญขึ้นจริงๆคุณจะจนลงได้ดีมากขึ้นทีเดียวคือความเจริญขึ้นนะคุณจะจนลงไปได้ดียิ่งขึ้นทีเดียวจนอย่างประเสริฐขึ้นเรื่อยๆทีเดียวนะคุณจะสร้างสรรค์สมรรถนะสูงขึ้นวิชาความรู้กับโลกทางโลกทางธรรมอะไรเขามีจะมีเพิ่มขึ้นอ่ะวิชาที่สมควรจะเรียนไปวิชาทรงชงเล่าวิชาเต้นรำวิชาเตะฟุตบอลพวกนี้ไม่ไปศึกษาแล้วไม่มีช่างหัวมันเถอะแม้แต่ที่สุดวิชาจะเจรนายเพชรเจรนายพลอยไปนั่งเจียนก็ไม่ต้องไปเจือมันหรอกเพชรพลอยนะเอามาทำอื่นดีกว่ามาเจียหินดีกว่าถ้าจะเจียนะก็ไม่ต้องเจียอะไรมากมายนักเนี่ยมาทำพญาแร้งก็ยังดีกว่าอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะนี่ก็พูดกันมันยาวๆเพิ่มขึ้นสรุปแล้วก็คือมาปฏิบัติบูชาอย่างที่พาปฏิบัตินี่แหละจะทำให้ชีวิตเจริญดีขึ้นแน่นะสามกตัญญูกตเวทีที่แท้จริงจะประมาณทำยังไงและพ่อแม่ญาติผู้มีพระคุณจะเห็นง่ายๆด้วยตาสองข้างมากกว่าเห็นแค่เงินทองมองไปถามระลึกเหมือนกันถามว่าเขาจะเห็นยังไงกตัญญูกตเวทีนี่แทนที่จะหาเงินหาทองไปกตัญญูกตเวทีเห็นเป็นรูปธรรมตาสองข้างเห็นง่าย ทำยังไงจะเห็นจะทำยังไงจะให้พ่อแม่หรือให้ญาติผู้มีพระคุณเห็นว่านี่นะท่านได้ตอบแทนบุญคุณแล้วแต่มันเป็นนามธรรมยิ่งกว่ามันมองยากกว่าจะทำยังไงเรียนรู้ให้จริงได้อย่าให้ชัดเจนจนไม่ต้องสงสัยไม่มีวิจิกิจฉานั่นแหละทำจะกตัญญูกตเวทีอย่างไรก็เราก็พากันทำอยู่กตัญญูกตเวทีมันจะซับซ้อนมันจะร่วมกันกตัญญูจะร่วมกันเรากตัญญูกตเวทีต่อประเทศเรากตัญญูกตเวทีต่อมวลมนุษยชาติเรากตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์กตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธเจ้าเราทำไหมทำไหมพวกเราเข้าใจนี่เราก็ทำอยู่อย่างนี้เป็นต้นเราก็ทำกตัญญูกตเวทีต่อมวลมนุษยชาติเราก็กำลังกระทำอยู่เรามาทำอย่างที่พวกเราพาทำนี่แหละเราได้กระทำอยู่อย่างมากเลยนะสี่ทำตัวอย่างไรจึงเป็นอย่างพ่อจะเอาอย่างซะแล้วดีคิดดีคิดดีจงทำดีนะทำตัวอย่างไรจึงจะเป็นอย่างพ่อเป็นโพธิสัตว์ได้หลายๆชาติที่ผ่านมาพ่อเอาแค่ศีลเป็นหลักต่อเนื่องมาโดยตลอดหรือแค่ศีลก็พอหรือนะถามซ้ำซ้อนเห็นว่าอาตมาทำศีลเป็นหลักนะทำอย่างไรจึงจะเป็นอย่างอาตมาทำหลายๆชาติที่ผ่านมาก็เอาแค่ศีลหรือบอกว่าเอ้าถ้าเข้าใจศีลศีลนี่เป็นจรณะข้อที่หนึ่งและคำตรัสของพระเจ้าเนี่ยท่านก็บอกว่าศีลสัมปทาด้วยจรณะข้อที่หนึ่งท่านไม่ได้ตรัสว่าศีลสังวรศีลหรือแค่ศีลสังวรศีลสังวรกับสังวรศีลมันเหมือนกันแหละคล้ายๆกันอยู่เหมือนกันต่างกับศีลสัมปทาไหมต่างแน่ศีลสัมปทาหมายความว่าบรรลุสัมปทาแปลว่าการบรรลุการเข้าถึงแปลว่าการได้มีการถึงผลของงาของอันนั้นแล้วศีลสัมปทาจึงแปลว่าบรรลุทำในศีลข้อนั้นข้อนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปตามลำดับส่วนสังวรศีลนั่นก็คือเอามาระมัดระวังประพฤติปฏิบัติอยู่กำลังสังวรศีลที่เราสมาทานเท่าไหร่ล่ะศีลห้าศีลแปดศีลห้าอธิศีลในข้อศีลห้าอธิศีลในศีลแปดศีลในศีลสิบอธิศีลในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลหรือศีลที่เป็นหลักเกณฑ์ที่เราจะทำเฉพาะตัวก็ตามนะเรากำลังสังวรอยู่ความหมายของสังวรศีลหรือศีลสังวรก็คือยังไม่ปฏิยังไม่ได้บรรลุผลแต่ถ้าศีลสัมปทานั่นคือบรรลุผลนะก็ต่างกันอย่างนี้ทีนี้ก็ศีลก็คือหลักเกณฑ์ที่เรารู้เป็นจรณะเป็นความประพฤติหรือจรณะแปลว่าความประพฤติคือพฤติกรรมของมนุษย์นี่แหละความประพฤติของมนุษย์พฤติของมนุษย์นี่แหละก็คือลีลาบทบาทการกระทำกายวาจาใจอิริยาบถของมนุษย์นี่แหละเมื่อคนไม่มีแม้แต่ศีลจึงเป็นจรณะข้อที่หนึ่งคนนั้นไม่ใช่พุทธพุทธนี่จะต้องมีศีลและศีลสัมปทานี่จะต้องผ่านศีลสังวรเพราะเริ่มต้นศีลสังวรก็ยังไม่มีคนนี้ไม่ใช่พุทธเลยพวกนี้พุทธก็พอผ่านสระอุดอเด็กพุทธอย่างนั้นแหละพุทธสะกดด้วยดอเด็กไปเลยแต่ถ้าเป็นชาวพุทธแท้ๆเป็นพุทธมามกะจริงๆแล้วจะต้องอย่างน้อยแม้ที่สุดก็ต้องมีศีลสังวรให้แก่ตนจะต้องมีไตรสิกขามีศีลสมาธิปัญญาจะต้องสมาทานศีลแล้วก็จะต้องสังวรศีลอย่างน้อยพื้นฐาน5ข้อนี่จะสังวรไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่โกหกอะไรเอาแค่ความหมายพื้นฐานเนี่ยแล้วก็สังวรศีลนั่นก็ยังไม่เป็นจรณะนะเพราะยังไม่เป็นปกติของพฤติจรณะคือพฤติปกติคือความหมายของศีลเพราะศีลมันยังไม่บรรลุเมื่อยังไม่บรรลุผลก็ยังไม่ปกติมันก็ยังต้องฝืนต้องทนต้องบกพร่องบ้างขาดบ้างแหวงบ้างด่างพร้อยบ้างอะไรก็ตามใจแต่ผู้ที่ปฏิบัติศีลสัมปทาแล้วก็ไม่ขาดไม่แหวงไม่ฝืนไม่ทนสบายเป็นธรรมดาเป็นปกติสบมธรรมดปกตปกติปกตปกติเป็นสบายเพราะนั่นนี่คือศีลที่คำแปลของศีลว่าปกตินี่คือศีลเป็นศีลสัมปทาเป็นศีลสำเร็จผลจนไม่ต้องสังวรไม่ต้องระวังไม่ต้องฝึกอีกเป็นศีลที่สำเร็จผลถึงขั้นสัจจญาณกิจญาณกตญาณมีวิมุตติญาณทัศนะสำเร็จแล้วศีลนี้ถึงขั้นล้างอาสวะแล้วจะศีลข้อไหนเรื่องไหนขนาดไหนที่กำหนดบรรลุแล้วนะเพราะเห็นสัตว์ทั้งปวงในศีลข้อหนึ่งแม้แต่หยาบๆ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าไม่ฆ่าจริงๆถ้าบรรลุผลก็จิตวิญญาณเมตตาเต็มที่เห็นสัตว์แม้มันจะมาทำร้ายเรามันจะกัดเราบ้างมันจะทำร้ายเราบ้างก็ไม่ได้โกรธเคืองตอบไม่ได้มีโกรธไม่ได้มีพยาบาทตอบเลยว่าไอ้สัตว์ตัวนี้มันกัดเราชาตินี้ชาติหน้ากูจะกัดมึงแทนไม่มีไม่จะทำร้ายเขาเองจะทำร้ายสัตว์ตอบไม่มีหมดมีเมตตาทำอย่างเดียวศีลบริบูรณ์นี่คือศีลสำเร็จผลเพราะคำถามว่าเอาศีลอย่างเดียวใช่ไหมถ้าเข้าใจที่อาตมาอธิบายมานี้เนี่ยศีลอย่างเดียวตลอดมาได้หรือเปล่าได้ไหมได้เพราะศีลมันคลุมหมดเลยปฏิบัติศีลสำเร็จผลก็คือบรรลุอาสวะสิ้นศีลก็คือบรรลุหมดเลยทั้งถ้ามีศีลแล้วมีจรณะรู้ตามหลักพระพุทธเจ้าตรัสแล้วมีศีลก็เอาศีลมาสำรวมอินทรีย์มีศีลตั้งไว้แล้วก็หัดปฏิบัติสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะจนเกิดศรัทธาเกิดหิริเกิดโอตตัปปะเกิดพหุสัจจะเกิดวิริยะเกิดสติเกิดปัญญาเกิดฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4จรณะ15ครบแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นต่อเนื่องสัมพันธ์กันแล้วก็มีการสังเคราะห์กันในตัวมีการปฏิสัมพัทธ์กันในตัวเป็นทั้ง interaction เป็นทั้งเป็นทั้ง complex อยู่ในตัวเป็นทั้งสภาพที่สัมพัทธภาพมา relative ในตัวเสร็จเรียบร้อยหมดเลยอยู่ในนั้นหมดศีลไปถึงฌาน4มันจะเกิดผลซับซ้อนอยู่ในนั้นในตัวเลยเมื่อคุณปฏิบัติถูกต้องแล้วปฏิบัติที่มันเกิดซับซ้อนนี่มันจะเกิดผลอะไรก็เกิดวิชาอีก8ถ้านับฌานเป็นวิชาด้วยก็เป็น9แต่ถ้านับวิชาแท้ๆเลยตัดจรณะ15ถึงฌาน4จากนั้นไปก็เกิดวิปัสสนาญาณเกิดมโนมยิทธิเกิดอิทธิวิธีโสทิพเจโตปริยานแล้วก็บุพเพสิวาสานุสติญาจตุปปาติญาณอสวัคคยญาณนั่นแหละเกิดวิชาซ้อนกับจรณะมีมรรคมีผลเป็นวิชาจรณะสัมปันโนเป็นการเข้าถึงวิชาจรณะสุดยอดเพราะฉะนั้นถามว่าศีลตั้งต้นตั้งแต่จรณะข้อที่1พรึบครบวิชาจรณะสัมปันโนคำถามนี้ตอบว่าใช่เอาศีลจะว่าศีลเท่านั้นพอหรือโอ้ยเหลือเฟือครบสมบูรณ์ด้วยท่วนเต็มถ้าเข้าใจทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นปฏิบัติศีลไม่เป็นแล้วก็มาแบ่งแยกโอ้พวกชาวโสดีปฏิบัติแต่ศีลสมาธิก็ต้องไปทางสายท่านอาจารย์มั่นหรือไปธรรมกายปัญญาก็ต้องไปทางท่านพุทธทาสเอาเถอะว่ากันไปของเรานี่มีครบนะศีลสมาธิปัญญานะทีนี้พอเรารู้กิเลสมากแล้วข้อที่5เรายังแยกมันออกจากเราไม่ชัดเจนว่ามันไม่ใช่เราจะแยกอย่างไรให้เห็นกันชัดๆหากเห็นลักษณะต่างกันน่าจะแบ่งพวกจัดการได้ง่ายแต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่ามันหรือเราหรือใครคือกำลังเห็นกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่เราคือเรามันมองไม่ออกว่าทำไมมันมองกิเลสไม่เป็นเรามันมองไม่ออกมันมองไม่ได้เห็นกิเลสมันก็เป็นเราอยู่ด้วยก็แสดงว่าลึกพอได้เหมือนกันนะทำจากพอเข้าท่าแล้วว่ามันไม่ใช่เรากิเลสมันเป็นแขกมันเป็นอคันตุกะพระพุทธเจ้าท่านบอกไม่ใช่ตัวเราหรอกนี่คือภาษาซ้อนที่สุดแห่งที่สุดแม้แต่ตัวเราก็ไม่ใช่ตัวเรานั่นลึกไปกว่านั้นอีกแต่ตอนนี้มองกิเลสว่าไม่ใช่เราก่อนกิเลสไม่ใช่เราแน่ๆมันเป็นอคันตุกะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปแล้วมีถามซ้อนมาว่าคำว่าอาสวะหมายถึงกิเลสทั้งหมดหรือเฉพาะกิเลสตัวเล็กตัวน้อยคะอาสวะของแต่ละเหตุปัจจัยของแต่ละเรื่องของแต่ละกิเลสของเรานะหยาบกลางละเอียดวิติกมกิเลสปริยุทธากิเลสอาสวะกิเลสอาสวะคือกิเลสสุดท้ายของเรื่องไหนก็แล้วแต่ตั้งแต่มันหยาบเราก็ล้างมันได้ปริยุทธาก็ล้างได้หมดหรืออาสวะก็ล้างอาสวะสิ้นของกิเลสตัวใดเหตุใดปัจจัยใดก็ได้ซ้อนอยู่นะกิเลสทุกตัวก็จะมีความซับซ้อนอย่างนี้เหมือนกันแต่มันจะมีอิทธิพลละกิเลสตัวนี้ได้กิเลสตัวนี้ใกล้เคียงกันมันพากันไปได้ด้วยซ้อนไปง่ายขึ้นเบาขึ้นไม่ต้องไปทำทุกตัวทำทุกตัวไม่หมดหรอกในโลกทำตัวนี้มันก็จะได้ตัวนี้ไปตามซ้อนมันจะมีภาวะซับซ้อนอย่างนั้นนะ ทีนี้เข้ามาที่คำถามทำอย่างไรจะรู้ว่ามันไม่ใช่เราจะแยกให้เรากับมันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ตัวเดียวกันยังไงคุณก็ต้องเข้าใจชัดถึงอารมณ์กิเลสว่ามันโกรธนั่นเองมันมีอาการราคะอาการโกรธหรืออาการโลภอาการราคะอาการโลภะอาการโทสะคุณก็เห็นอาการให้มันออกว่านี่เป็นอาการอยู่ในจิตมันไม่ใช่จิตนะเพราะฉะนั้นต้องพยายามจะทำอย่างไรให้อาการนี้มันจางคลายมันลดน้อยมันหมดไปหมดไปหมดไปหมดไปจนกิเลสมันดับสนิทอ๋อราคะนี้เพราะเหตุเนี่ยราคะนี้เกิดเพราะว่ามันเป็นเกย์มันก็เลยมีราคะกับผู้ชายด้วยกันเป็นเลสเบี้ยนก็เลยมีราคะกับผู้หญิงด้วยกันคุณก็อ่านของตัวเองนี่สัมผัสนี่เกิดแล้วหรือยิ่งสามัญนี่แหละผู้หญิงสัมผัสผู้ชายผู้ชายสัมผัสผู้หญิงอยู่สัมผัสด้วยตายังไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวสักหน่อยกิเลสก็เกิดแล้วคุณก็อ่านจิตตัวเองเอากิเลสเกิดคุณก็ล้างกิเลสนั่นแหละก็จะเห็นว่าโอ้ตอนนี้มันแรงนะมันมากพอปฏิบัติไปสังวรสมถภาวนาบ้างวิปัสสนาภาวนาบ้างทำไปกิเลสมันจางคลายเหตุปัจจัยอย่างนี้คนอย่างนี้เนี่ยสเปคอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยมันก็ลดจางลงจางลงจางลงจนกระทั่งเหลืออาสวะลดอาสวะคุณก็จะรู้ด้วยตัวเองรู้ได้ในตนจนกระทั่งคุณค่อยๆเข้าใจว่าอย่างนี้แหละกิเลสมันไม่ใช่เรากิเลสมันดับแล้วเป็นยังไงตายไปแล้วเราเนี่ยตายแล้วก็เลยหมดแรงตายแล้วก็ง่องเงื่องหงอยเศร้าซึมหรือเปล่าเปล่าเลยตายแล้วยิ่งโอ้โหแรงดีสดชื่นเบิกบานไม่เงื่องไม่หงอยเลยเห็นโลกนี้ยิ่งโอ้โหโลกเหล่านี้ไม่ได้เป็นภาระไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้โลกพวกนี้เราหลุดพ้นเห็นด้วยญาณชัดเจนขึ้นนะเอาละอาตมาอธิบายแค่นี้ก่อนจะอธิบายเรื่องขนาดว่าไม่ใช่เราของเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะยิ่งลึกซึ้งเข้าไปถึงขนาดว่ากิเลสตายเนี่ยมันเป็นสวรรค์ของโลกุตระถ้าสวรรค์โลกีก็สวรรค์ห่อห้อสวรรค์ไม่ได้เสพสมสุขสมได้อร่อยได้ร่ำรวยได้มียศมีถักได้เบ่งได้ข่มสมใจอะไรพวกนี้สวรรค์ลวงสวรรค์โลกีส่วนสวรรค์โลกุตระนั้นลดกิเลสลงไปได้แล้วจิตว่างเบาโปร่งใสสดชื่นเบิกบานร่าเริงโอ้ไม่อยากบอกใครของดีๆอย่างนี้ใครได้แล้วมันวิเศษเกินนะข้อ6เห็นการดรอปของนิสิตด้วยเรื่องราวต่างๆดรอปมันบาปไหมเห็นการดรอปของนิสิตด้วยเรื่องราวต่างๆดรอปมันบาปไหมเหมาะไหมเขาทำกันอย่างไรเวลาดรอปต่อปีอ๋อนี่มันบอกว่าดรอปเป็นปีๆแค่นั้นเองด้วยหรือดรอปยาวกว่าปีก็ตามใจดรอปนี่ของนิสิตก็หมายความว่าเราพักขอพักงดการเรียนตัวนี้ไว้ก่อนงดหยุดช่วงนี้ไว้ก่อนขอดรอปไป3เดือนดรอปไป6เดือนดรอปไปปีนึงขอหยุดพักไม่เรียนตอนนี้ก่อนพวกเรานี่จะไม่ค่อยดรอปหรอกแล้วก็เราก็เลยพูดว่าดรอปเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกไอ้ดรอปนี่มีความจำเป็นจริงๆก็อีกเรื่องนึงถ้าไม่มีความจำเป็นเป็นดรอปก็ขี้เกียจสิไม่เรียนไม่เข้าโมไม่ศึกษาเพราะเราจะมีชีวิตสามัญอาตมาก็ดีใจนะเพราะเราเข้าใจว่าทำไมต้องมาเป็นนิสิตนิสิตมันคือที่จริงนิสิตนี่ก็คือมาเป็นนักศึกษามาเป็นนักเรียนที่เข้ากลุ่มเข้าหมู่ขบวนการกลุ่มในการศึกษาและศึกษาอย่างวิธีของเราสมาสิกาไลเราศึกษาไปนะปีนี้ก็มีคนเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็มาศึกษาขึ้นนิสิตของเรานี่มีตั้งแต่อ่านหนังสือไม่ออกนะจบป.1ก็มีแล้วก็จนกระทั่งจบปริญญาตรีโทปริญญาโทก็มีปริญญาเอกยังไม่มีปริญญาเอกมาสมัครเป็นนิสิตยังไม่มีมีแต่ปริญญาโทปริญญาตรีนอกนั้นก็จบม.6จบอะไรต่ออะไรต่างๆนะมีหมดถามมาอีกว่าอาสวะกิเลสกับอาสวะต่างกันอย่างไรคือถ้าจะตอบคำถามเนี่ยอาตมาว่าจะเยอะนะเพราะว่าภูมิใหม่ๆยังไม่มีนี่ก็จะต้องแทรกซ้อนเยอะเพราะอธิบายไปแล้วมันก็จะผ่านเยอะก็คงจะตอบปัญหากลายเป็นเรื่องอธิบายขุกขักกลายเป็นลุ่มๆบ่อๆฟังแล้วไม่ละไม่รื่นนะกิเลสอาสวะก็คือกิเลสอาสวะก็คือกิเลสกิเลสตัณหาอุปาทานก็คือกิเลสกิเลสเป็นคำรวมอาสวะคือกิเลสเหลือส่วนสุดท้ายกิเลสเหลือตัวปลายตัวน้อยตัวลึกนะเอาแค่นี้ก่อนนะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรแค่ไหนอาตมาอธิบายตอนนี้ไม่ไหวหรอกไม่มีเวลานะก็ขออธิบายตอบก็สั้นๆหน่อยก็แล้วกัน ทีนี้เมื่อมาเป็นนิสิตแล้วก็มาอยู่รวมกันมีกระบวนการกลุ่มมีการศึกษารวมกันไปจริงๆแล้วก็คือการศึกษาศีลสมาธิปัญญาการศึกษาพุทธของพุทธบริษัทที่อาตมาพานำทำซึ่งอาตมาไม่บังคับเพราะงั้นที่บอกว่าทุกคนถ้าเป็นชาววัดแล้วพอต้องถือศีล8เพราะนิสิตนี่ถือศีล8มาเป็นนิสิตนี่ถือศีล8เพราะชาววัดต้องเป็นต้องบังคับเป็นนิสิตทุกคนอาตมาไม่บังคับเปิดช่องให้กิเลสมันดิ้นก่อนเสร็จแล้วก็พอเข้าใจแล้วก็กิเลสไม่ดิ้นแล้วก็มาสมัครกันขึ้นมาเรื่อยๆเข้าใจแล้วทีนี้ก็มีขบวนการกลุ่มนิสิตก็เรียกกันถึงพับมันก็รู้จุดหน้าที่ว่าหน้าที่ว่าเราเป็นนิสิตแล้วตอนนี้ต้องการแล้วเป็นระบบมันเข้าระบบมันฟังกันมันมีกรอบมันมีอะไรกำหนดมันมีสัญญาเพราะเมื่อมีสัญญาขึ้นมากำหนดเรียบร้อยมันก็จะเป็นขบวนการกลุ่มที่เข้ากรอบขบวนการกลุ่มที่อยู่ในหมู่ในกลุ่มที่จะพัฒนาไปจากเรียบเรียงให้รู้จักรายงานให้รู้จักบันทึกให้รู้จักอ่านสังเกตมีบูรณาการต่างๆตอนนี้อาตมาก็ดีใจว่าพวกเราที่เข้าใจบูรณาการเพิ่มเติมขึ้นแม้แต่นักเรียนทุกวันนี้ก็ได้รับการบูรณาการจะกินข้าวก็มีการอธิบายทำความเข้าใจกินทำไมกินอะไรกินอย่างไรจะทำงานตรงนี้จะทำงานตรงนี้จะปัดกวาดเช็ดถูตรงนี้จะสร้างตรงนี้จะก่อตรงนี้จะกางเต็นท์นี่กางยังไงกางไปทำไมเหตุผลอะไรต่อใดมีคนอธิบายให้ฟังนี่เรียกบูรณาการบูรณาการคือขยายความไม่รู้แล้วเราก็ไปเรียบเรียงแล้วก็บันทึกแล้วก็ไปรายงานอย่างน้อยเราก็จำแล้วก็เข้าใจแต่ถ้ายิ่งบันทึกทำรายงานมันก็จะเป็นหลักฐานในการเรียนเป็นนักเรียนนักศึกษารู้จักเอาอันที่เรารู้มานี่แหละเข้าใจมานี่แหละเจริญมานี่แหละจะเป็นทั้งภาคปฏิบัติงานการทางโลกทั้งเป็นภาคที่เราได้รับความรู้ทางธรรมเกิดธรรมะก็บันทึกเกิดการชำนาญเชี่ยวชาญเกิดความรู้ทางวิถีชีวิตกรรมมันตะอาชีวะก็บันทึกแม้แต่พูดดีพูดไม่ดีก็บันทึกคารมคมคายก็บันทึกอะไรต่างๆนานาพวกนี้เราก็จะรู้จักการเก็บเรียบเรียงร้อยเรียงจัดระเบียบอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็เข้าเรื่องเข้าราวมันจะเป็นหมดเป็นหมดนี่แหละนักศึกษานะเราจะทำกันไปเรื่อยๆนะอาตมาไม่รีบเร่งแต่อาตมาก็ไม่อยากช้านะเพราะงั้นก็ช่วยกันทำพวกเราก็เข้าใจก็บอกกล่าวถ่ายทอดกันเพราะพวกเราจะเป็นนักศึกษาที่มีบูรณาการอย่างจริงก่อนเขาก่อนกระทรวงศึกษาธิการก่อนทบวงมหาวิทยาลัยพวกเราเนี่ยจะบูรณาการเป็นมากกว่าเขาเนี่ยอาตมาเห็นร่องรอยแล้วเห็นเชิงแล้วพวกเรานี่เข้าใจมากขึ้นอ๋ออย่างนี้เลยบูรณาการมีการพัฒนาทุกอิริยาบถทุกเวลาระวังอย่าจู้จี้จุกจิกเกินไปให้เป็นกิจจลักษณะเป็นวาระถ้าจู้จี้จุกจิกเกินไปแล้วไม่ใช่บูรณาการแล้วตอนนั้นจะอะไรจะบูรณาเกินจะบูรณาเกินระวังบูรณาเกินดีนะก็เพราะงั้นถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องดรอปจะบาปไหมจะว่าบาปคือการสูญเสียก็ใช่บาปถ้าจะแปลบาปก็แค่การสูญเสียเป็นการทำลายไหมถ้าจะมองไปในแง่มุมทำลายมันทำลายส่วนควรจะเป็นทำลายส่วนควรจะได้ตนก็ไม่ได้หมู่ก็ไม่ได้ถ้าบาปคือการทำลายมันก็ใช่นะเหมาะไหมถ้ามันมีสัดส่วนที่จำเป็นคุณป่วยคุณก็ต้องดรอปหรือว่าคุณจำเป็นที่จะต้องไปสร้างสรรค์อันนั้นถูกยืมตัวไปใช้งานที่โน่นที่นี่เพราะว่านิสิตต้องอยู่ในพื้นที่ถ้ามาอยู่พื้นที่เราก็มีวิธีการแล้วว่ายืมตัวไปเวลาเท่านั้นยืมไปเดือนนึงไปใช้งานนั้นไปทำที่นั่นที่นี่2เดือน3เดือนแต่ไม่นานเกินที่มีขอบเขตกำหนดนะเท่าไหร่ไม่รู้อาตมาจำไม่ได้แล้วกำหนดกันไว้ยืมกันไปไม่ได้เกินนั้นไม่ได้เหมือนกับสัตหะเนี่ยไปได้ไม่เกิน7วันถ้า7วันต้องกลับมาแล้วจะไปอีกอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเหมาะสมไหมจะให้ไปต่อไหมจะให้ต่อวีซ่าไหมอะไรเงี้ยไม่ต่อวีซ่าก็ไม่ได้ไม่ต้องไปนะเขาว่ากันไปนี่ก็เป็นวิธีการของมนุษย์นะทำกันอย่างไรวิธีดรอปก็คือบอกมีรู้กันทั้งคณะครูคณะกรรมการการเป็นนิสิตไม่สามารถหารายได้ได้ใช่นิสิตไม่สามารถหารายได้ได้ถ้าอย่างนั้นหากจะหาเงินช่วยครอบครัวโดยเป็นนิสิตแล้วหาเงินกับดรอปแล้วหาเงินอันไหนจะอย่างไรจะเหมาะกันในของบุญบาปด้วยโอ้โหถามซ้อนหลายอย่างนะต ถ้าบอกว่าจะไปหาเงินช่วยครอบครัวนั้นไม่ได้เป็นนิสิตหรอกเป็นนิสิตไม่ได้ไปหาเงินช่วยครอบครัวก็ต้องอยู่ในวัดเป็นคนวัดแน่นอนเป็นคนอยู่กับหมู่กลุ่มที่ในวิชาเขตไหนก็อยู่วิชาเขตนั้นอยู่ในพื้นที่ลึกๆต่างกันไม่ก็ดรอปไปหาเงินไอ้ดรอปไปหาเงินนี่ไม่ได้นะนิสิตต้องลาออกแล้วดรอปไปหาเงินเป็นยังไงดรอปไปหาเงินนะก็อาจจะให้โอกาสสำหรับความจำเป็นนะก็ว่ากันไปนะแต่เป็นนิสิตแล้วไม่ใช่ไปหาเงินช่วยครอบครัวแต่จะต้องรู้ว่ามันมีความจำเป็นจริงๆสุดวิสัยแล้วก็ต้องให้ไปอนุโลมกันบ้างก็ว่าไปอาจจะมีได้นะดรอปไปหาเงินแต่ต้องมีเวลามีขอบเขตมีกำหนดถ้าจะว่าได้บุญได้บาปไหมไปหาเงินในทางโลกเนี่ยมันบาปคงมีดูเหมือนมีคำถามอันนี้อยู่ในนี้ข้อ7ให้คนออกไป2 ปี 3 ปี 5 ปีนะให้คนออกไป2ปีมั่ง3ปีมั่ง5ปีมั่งต่างๆกันจากพุทธสถานจากชุมชนเพราะผิดศีลหมายความว่าถูกทันให้ออกไปปีหนึ่ง2ปี5ปีมีอย่างงี้มีทันอยากทราบว่าผิดศีลแรงๆสุดๆของแต่ละข้อที่เป็นมาตรฐานขนาดไหนวัดอย่างไรจึงให้ออกเปิดเผยไม่เปิดเผยอะไรยังไงเพราะศีลชาวโศกต่างจากข้างนอกซึ่งหากเข้ามาอโศกแรกๆต้องเอาจุดนี้เป็นหลักใช่ไหมใช่นะก็มาเรียนรู้อาตมาก็คงไม่ใช้เวลาในที่นี้จะอธิบายซึ่งพอรู้กันอยู่ถามชาวคารวาสเราก็รู้ว่าศีลยังไงที่ปฏิบัติผิดอันนี้แล้วเนี่ยต้องถึงขั้นให้ออกไปจากหมู่นะเนี่ยมีปีหนึ่งบ้าง2ปีบ้าง5ปีบ้างอะไรก็แล้วแต่ก็ถามหมู่ก็แล้วกันมีอะไรบ้างอาตมาไม่ตอบ8ชีวิตที่เป็นอยู่ในเครื่องหมายคำพูดหาเงินมันบาปตลอดเลยหรือหาเงินในระบบทุนนิยมนั้นนะหาเงินในระบบทุนนิยมถ้าคุณเป็นผู้ที่หาเงินในระบบทุนนิยมถ้าเป็นคนในระดับจนในระดับรากหญ้าหรือชัดๆในระบบในระดับคนในสังคมเนี่ยมันมีระดับต่ำระดับกลางระดับสูงคนที่หาเงินอยู่ในระดับต่ำถูกกดขี่แรงค่าแรงงานถูกกดขี่ค่าแรงงานเหมือนกันเถอะคนจนหรือคนที่ถูกกดขี่ค่าแรงงานนั้นเป็นพวกที่หาเงินมาเลี้ยงชีวิตอยู่แบบโลกีคนเหล่านั้นแหละที่ไม่ได้บาปคนถูกกดขี่แต่ทุจริตนะทุจริตอีกต่างหากบาปของตัวเองแต่ถ้าไม่ทุจริตคนที่ถูกกดขี่แรงงานเป็นคนระดับล่างของสังคมในระบบทุนนิยมคนที่อยู่ในระดับล่างที่ทำมาหากินหาเงินอยู่และถูกกดขี่ขูดรีดเอาแรงงานไปหรือขาดสมรรถนะไปได้เสียเปรียบไปคนเหล่านั้นแหละทำงานหาเงินอยู่ที่ไม่บาปคนระดับกลางไปถึงระดับสูงที่ทำมาหากินหาเงินอยู่ในระบบทุนนิยมนั้นบาปทั้งสิ้นมากน้อยตามจริงกดขี่ขูดรีดเอาเปรียบเขาอยู่ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคนหาเงินอยู่ในระดับกลางกับระดับสูงนั้นในระบบทุนนิยมไม่ต้องพูดเลยอย่ามาเถียงให้เหม็นขี้ฟันบาปทุกคนระดับล่างที่ถูกกดขี่ขูดรีดค่าแรงงานที่เสียเปรียบจริงโดยสัจจะเท่านั้นที่ไม่บาปฟังเข้าใจไหมเพราะงั้นอยากจะไม่บาปต้องมาอยู่กับชาวอโศกเนี่ยพาไม่เอาเปรียบเอารัดอยู่จริงอยู่แล้วอย่างนี้ไม่บาปแน่นอนถ้าอย่างอโศกถ้าอย่างทั้งโลกบาปทั้งนั้นนะเอานี่ต่อไปแค่ข้อนี้สำคัญแต่ดีเหมือนกันถามมาแต่มาก็ไม่เคยตอบอย่างนี้ชัดขนาดนี้อย่างนี้วันนี้ก็ตอบอย่างนี้จะชัดขึ้นนะบาปมากบาปน้อยเอาเปรียบมากเอาเปรียบน้อยมันก็ตามจริงใช่ไหมก็พอเข้าใจนะตรงนั้นว่าเอาเปรียบอย่างไรหรืออย่างไรแค่ไหนมันไม่ตรงสัจจะนั่นก็เป็นไปซึ่งมันละเอียดละออเหมือนกันถ้าจะว่ากันแล้วข้อ9การทำอะไรที่ยังไม่สมบูรณ์ผิดพลาดบ่อยๆอยู่เรื่อยๆทำอย่างไรเราจะผ่านจุดนั้นมาได้ไม่ไปจมกับความผิดความพลาดบางทีเรื่องผิดจะมีมากกว่าก็ละเอียดละออเหมือนกันนะคนถามมาเนี่ยนะจะทำอย่างไรถึงจะสมบูรณ์จะทำอะไรที่ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยผิดพลาดจะทำยังไงถึงจะผ่านจุดนั้นมาได้ก็ต้องเรียนรู้จุดที่เรารู้ที่เราเห็นอยู่แล้วเรามีปัญญารู้ว่าอันนี้บกพร่องอันนี้มันไม่สมบูรณ์มันยังพลาดยังผิดยังไม่ดีพอยังไม่ดีสมบูรณ์คุณก็ต้องแก้ไขความบกพร่องความผิดพลาดนั้นในถามมาคำกลางๆว่าผิดเรื่องอะไรไม่รู้นะก็อ่านความจริงนั้นให้ชัดเจนแล้วก็พยายามเรียนรู้จุดผิดจุดบกพร่องแล้วก็หาวิธีที่จะทำ ความบกพร่องนั้นให้สมบูรณ์ขึ้นมาให้ได้นะข้อ10จะหมด12ละนิสิตหมดสภาพเมื่อใดหมดความเป็นนิสิตอะไรบ้างผิดศีลก็มีผลต่อสภาพความเป็นนิสิตด้วยใช่ไหมนิสิตจะหมดสภาพก็ต้องมีกฎระเบียบอยู่แล้วนะ1ตายหมดสภาพแน่นะ2ลาออกก็หมดสภาพแน่3ถูกพิจารณาตามความผิดให้ออกก็ต้องหมดความเป็นนิสิตแน่4ลาออกซะเองนะอย่างน้อย4ข้อเนี่ยนิสิตจะหมดสภาพชัดๆนะนะมีอีกไหมไม่น่าจะมีอีกนะนะหมดความเป็นนิสิตอย่างนี้ผิดศีลมีผลต่อสภาพความเป็นนิสิตด้วยใช่ไหมคุณผิดศีลในขนาดที่ผิดศีลในขั้นที่จะต้องหมดความเป็นนิสิตอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้ก็ต้องแน่หรือผิดศีลแล้วก็จะต้องถูกลงทันถูกภาคทันถูกให้หยุดให้อะไรก็แล้วแต่ก็จะมีไปตามข้อกฎระเบียบนะเอานี่ถามถึงข้อกฎระเบียบของความเป็นนิสิต11จบมวช.บวชได้เลยหรือมีฐานะเทียบเท่ากับคนวัดไปเลยจบมวช.แล้วเนี่ยบวชได้เลยหรือยังบวชได้จบมวช.นี่อาตมาก็ได้พูดไปบ้างแล้วว่าผู้จบมวช.ไม่ต้องมาเป็นอารามิกสมัครปะเรียนเข้าไปได้เลยแต่จะผ่านปะผ่านนาคผ่านหรือว่าผ่านกลักไปเป็นนักบวชเลยทีเดียวพอจบมวช.แล้วรอเรือบวชเรือบวชเป็นสิกขาบวชเป็นพระได้เลยบวชเป็นสมณะได้เลยไม่ใช่มาเข้าหลักของปะได้เลยเรียงคิวได้กับปะเลยเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาจะปะคุณก็ได้เลยไม่ต้องไปนั่งเป็นอารามิกาอะไรอีกนะ12เห็นนิสิตบางคนก็พยายามอยู่วัดแต่การกระทำผิดบกพร่องผิดศีลบ้างบางที5ข้อโหผิดตั้งเยอะขนาดนั้นเลยผิดสลับกันผิดไปเรื่อยๆแต่ใจอยากอยู่วัดคนแบบนี้ประมาณยังไงไม่บริสุทธิ์แต่ใจอยู่วัดหรือไปตามกระแสของมันเองโอ้ยแบบนี้ไม่มีท่าร้องนี่ลองแรงศีล5แค่นั้นก็ยังไม่ได้นี่ศีล5นะที่จริงคนอยู่วัดหรือไปนิสิตต้องศีล8ถามมานี่ยังไม่ค่อยจะชัดเจนนะนิสิตนี่ศีล8นะไม่ใช่ศีล5นี่ถามมานี่ศีล5ยังบกพร่องๆอยู่ยังเป็นนิสิตไม่ได้หรอกคนนี้จบคำตอบนะเพราะว่าศีล5ยังบกพร่องแพร่งอยู่เนี่ยเป็นนิสิตไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะศีล5สมบูรณ์ก็ตอบคำถามนี้แล้วศีล5อยู่ยังดีพอสมควรแล้วจึงจะมาเป็นศีล8แล้วจึงจะอยู่วัดได้จึงจะเป็นนิสิตได้นะต้องศีล8เพราะในระดับที่ถามมานี่ยังเป็นศีลนิสิตไม่ได้นิสิตได้ก็ต้องมีคุณมีความสามารถในทางปฏิบัติรักษาศีลอะไรได้ดีมากขึ้นแล้วนะจึงจะเป็นได้นะสรุปและคำถามของคนที่ถามมานี่อาตมาดูค่ารวมของคนที่ถามมาเนี่ยอาตมาไม่รู้ว่าใครแต่เป็นคำถามที่ก็ดูสอดส่องรู้จากระบบของชาวอโศกแต่ยังรู้ไม่ชัดเจนไม่ครบถ้วนอย่างที่ตอบไปแล้วก็เข้าใจได้พอสมควรนะแล้วก็ตั้งใจถามในจุดบางทีจุดลึกๆถ้าอาตมาจะตั้งใจตอบให้ลึกๆในแต่ละข้อบางข้อเนี่ยโอ้ตอบได้ลึกนะแต่อาตมาตอบในช่วงนี้ก็คงจะตอบลึกอย่างนั้นไม่ได้ไม่มีเวลานะก็ขอสรุปรวมๆในคำตอบในของคำถามทั้งหมดนี่หมายถึงว่าสรุปแล้วก็เท่ากับว่ามาต้องการจะเป็นคนวัดต้องการจะเป็นนิสิตต้องการจะเป็นชาวอโศกนั่นเองเพราะฉะนั้นในรายละเอียดของการจะเรียนจะศึกษาอย่างไรอาจจะผิดพลาดมีบาปมีบุญอย่างไรผิดแล้วจะมีโทษมีทันอย่างไรอะไรพวกนี้เราตอบไปทั้งหมดทีเดียวมันคงไม่ได้แต่มันก็มีหลักมีเกณฑ์เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นคนใหม่ก็เข้ามาศึกษาแล้วก็ค่อยเรียนรู้ไปเราจะรู้กันไปเรื่อยๆคนนั้นรู้ส่วนนั้นคนนี้รู้ส่วนนี้จะค่อยบอกกันกล่าวกันหรือคนก็คุณก็ควรก็จะสังเกตเองเห็นเองจะเข้าใจได้เองไปเรื่อยๆอันใดที่เป็นกฎเป็นหลักเป็นเกณฑ์อะไรเราก็จะมีไปกำหนดเพิ่มขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปมันก็มีข้อกำหนดมีระเบียบมีวินัยมีอะไรไปตามนั้นนะนั่นก็เป็นคำถามที่อาตมาได้ไขอะไรต่ออะไรพอสมควรซึ่งคิดว่าเหมาะจะ จะตอบและคิดว่าจะต่อโยงจากอันนั้นมาอีกนิดหน่อยอาตมาตั้งใจจะเทศ6ถึง6โมงนะวันนี้ใครอย่ามาทำยุกยิก6โมงแน่ท่านเดินดินท่านจะให้อาตมาเทศก่อนฉันอาตมาบอกไม่เอาอาตมาอยากจะเทศตอนทำพระเช้านี่แหละบอกว่าญาติโยมยังมาไม่ถึงก็ช่างหัวเขาสิเขามาไม่ถึงก็งานวันงานแล้ววันที่9แล้วยังไม่มาใครจะไปวันมันเป็นวันไม่หยุดงานน่ะมันเป็นไม่ใช่วันเสาร์วันอาทิตย์น่ะเขาก็ยังมาไม่ได้เขาก็ยังห่วงงานห่วงงานของเขาห่วงงานหาเงินก็ช่างเขาเถอะงานนี้มันงานเหมือนกันนะเขาก็งานหาเงินนี่มันงานหาบุญเขาอยากได้งานหาเงินไม่อยากเอาบุญเขาอยากเอาเงินก็เรื่องของเขานี่ใครอยากเอาบุญก็มาเอาบุญสิอาตมาจะไปไอ้นั่นทำไมล่ะวันนี้มันก็วันงานเหมือนกันนะเพราะคุณงานเงินก็งานบุญคุณจะเอางานเงินก็ไปเอาเงินคุณจะเอางานบุญก็มาเอาบุญนะมันก็ต้องอย่างนี้แหละมันจะชักกระเยาะกันนะหนักเข้ากับไม่เอาแล้วงานเงินมาเอาบุญดีกว่าลาออกมาเลยนะเราชอบนะถ้าอยู่ได้ถ้ามาได้นะเราชอบแต่ยังไม่มาคุณก็ยึกยักงี้อาตมาก็อย่างนี้แหละวิธีการของอาตมานี่คือยุทธศาสตร์ของโพธิรักษ์นะต้องใช้ภาษาร่วมสมัยชอบใช้นักยุทธศาสตร์นะเป็นความรู้ทางการต่อสู้ว่างั้นนะอย่างชิงประชากรนะมีแผ่นหนึ่งมาถามมาว่าทำไมทางโลกเขาจึงกำหนดหมายเอาวันที่5มิถุนายนเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งตรงกันกับวันเกิดของพระโพธิสัตว์พอดีแสดงว่าเป็นฤทธิ์แรงของโพธิสัตว์ใช่ไหมครับในมูลเล็บผมเข้าใจอย่างนั้นซึ่งเรื่องนี้พ่อท่านได้พาทำสิ่งแวดเนี่ยตกคำว่าล้อมนะเนี่ยพ่อท่านได้พาทำสิ่งที่แวดที่ดีมาก่อนเขียนแค่นี้ก็ตกรู้เลยว่าตกคำว่าล้อมพ่อท่านได้พาทำสิ่งแวดล้อมที่ดีมาก่อนว่างั้นนะช่างคิดเนาะคนอะไรฉลาดนะฉลาดอย่างนี้ก็ดีนะเอาคำนี้ตอบก็ได้แล้วมาพูดต่อไปนะทำไมเขามาเอาวันที่5เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกใครไปกำหนดนะเขาก็ไม่รู้ว่าวันที่5เป็นวันเกิดสมณโพธิรักษ์เขาไม่รู้หรอกนะไม่รู้จริงๆผู้ที่กำหนดวันสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยก็คือพวกสหประชาชาติพวกกลุ่มที่กำลังเขาจะทำเป็นใหญ่เป็นโตของโลกนะรวมพลในประเทศต่างประเทศแต่ละประเทศมารวมกันส่งตัวแทนมาฉันจะเป็นนักสอดส่องดูแลกำหนดสร้างอำนาจให้แก่โลกเหมือนเถอะเขาก็ทำตามวิธีการของโลกก็ไม่เป็นไรที่จริงมีส่วนดีนะถ้าคนมันไม่เบี้ยวถ้าคนมันซื่อสัตย์สุจริตมันก็เป็นการจัดระเบียบระบบหรือว่าเป็นการที่จะประนีประนอมหรือจัดสรรอะไรให้แก่โลกแล้วก็กำหนดอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นอำนาจเป็นฤทธิ์แรงอยู่ในสังคมการกำหนดออกมาว่าวันที่5มิถุนายนเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกกับวิธีการของมนุษย์ก็ให้คนสังวรระวังเหมือนกับวันวิสาขะเหมือนกับวันอะไรก็แล้วแต่แม้แต่จะบอกว่าวันเกิดอย่างในประเทศวันเกิดคนสำคัญวันเกิดของในหลวงวันเกิดของสมเด็จพระราชินีอะไรงี้เป็นต้นก็ถือเป็นวันที่เราจะต้องทำสิ่งที่ดีมารวมกันทำสิ่งที่ดีซึ่งมันวิธีการของมนุษย์นะมนุษย์ฉลาดก็ดีพอกำหนดวันที่5มิถุนายนเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกรำลึกถึงอย่างนี้จะทำอย่างไรจะเตือนกันยังไงติงกันยังไงจะให้สำนึกกันยังไงจะเริ่มต้นอะไรจากวันนี้ไปแล้วก็จะต่อเนื่องไปให้มันดีให้มันประเสริฐเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็เน้นความหมายไปหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับวันอะไรวันงดบุหรี่เขาก็บอกเป็นวันอะไรของโลกเหมือนกันวันงั้นงดสูบบุหรี่โลกเป็นวันอะไรเป็นต้นก็กำหนดไปเน้นในเนื้อหาในเรื่องนั้นๆเพราะในเนื้อหาของสิ่งแวดล้อมก็ดีแล้วก็มีผู้เข้าใจว่าอาตมาเนี่ยทำพยายามรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกอะไรก็เป็นสิ่งแวดล้อมดินน้ำลมไฟก็เป็นสิ่งแวดล้อมบรรยากาศอะไรๆต่างๆนานาก็เป็นสิ่งแวดล้อมแม้แต่วัตถุที่ก่อที่สร้างก็เป็นสิ่งแวดล้อมลีลาพฤติกรรมของมนุษย์ก็เป็นสิ่งแวดล้อมจริตนิสัยของมนุษย์ก็เป็นสิ่งแวดล้อมจิตวิญญาณของมนุษย์ก็เป็นสิ่งแวดล้อมเพราะถ้าในสังคมมนุษยชาติจิตวิญญาณของคนเป็นพิษจิตวิญญาณของคนเลวทรามเป็นส่วนมากสังคมนั้นก็สิ่งแวดล้อมที่มีจิตวิญญาณเลวทราม คุณก็ลองคิดดูสิมันจะเป็นอย่างไรมันจะทุกข์ร้อนมันจะเดือดร้อนมันจะวุ่นวายไปขนาดไหนนะแต่ถ้าเผื่อว่าในสังคมไหนก็แล้วแต่ตั้งแต่จิตวิญญาณไปเลยเป็นจิตวิญญาณที่ดีเป็นจิตวิญญาณที่ไม่เป็นพิษเป็นจิตวิญญาณที่ประเสริฐเป็นสิ่งแวดล้อมที่ประกอบไปด้วยจิตวิญญาณที่ประเสริฐคุณคิดดูสิว่าสังคมนั้นจะเป็นอย่างไรแม้จะดินก็ไม่พอน้ำก็ไม่พ อสิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุก็ไม่ค่อยดีแต่จิตวิญญาณดีมันก็สุขละช่วยกันรังสรรค์ช่วยกันแก้ไขปรับปรุงใช่ไหมเพราะจิตวิญญาณนี่สำคัญสิ่งแวดล้อมเขาจะมองไปในแง่ของรูปธรรมของวัตถุธรรมดินน้ำลมไฟต้นหมากรากไม้อากาศท้องฟ้าดินน้ำอะไรก็ตามใจเขาจะมองไปยังแง่แค่นั้นแล้วก็บอกว่าเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกพยายามปรับให้มันดูอุดมสมบูรณ์ให้มันแจ่มใสให้มันสะอาดสะอ้านสิ่งแวดล้อมที่มีสมดุลอะไรต่างๆนานาตามความหมายของทางความรู้ของเขาแหละเขาจะมีความรู้ขนาดไหนก็ตามช่วยกันปรับปรุงมันก็ดีนะมันเป็นเรื่องของรูปธรรมมันเป็นเรื่องของทางโลกทางเรานี่ก็มีอาตมาที่ผู้ที่ถามมาผู้ที่พูดมาเนี่ยหมายถึงว่าอาตมาทำสิ่งแวดล้อมรูปธรรมวัตถุธรรมอาตมาก็พาทำอยู่ด้วยโดยเฉพาะทำทางจิตวิญญาณเป็นหลักด้วยให้จิตวิญญาณไม่เป็นพิษเมื่อจิตวิญญาณไม่เป็นพิษก็จะเกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีในสังคมมนุษย์เพราะในชาวโซเราเนี่ยมีมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณเป็นพิษน้อยลงก็อยู่กันอย่างมีอิสระเสรีภาพมีพระราดรภาพมีสันติภาพมีสมรรถภาพมีบูรณภาพใช่ไหมเป็นสุขอบอุ่นไม่มีอาชญากรอาชญากรรมอะไรเหมือนข้างนอกเขาไม่มีอะไรจัดจ้านเหมือนข้างนอกเขาไม่มีการแย่งชิงไม่มีการเดือดร้อนไม่มีการด่าทอตีรันฟันแทงอะไรไม่มีในอโศกเรานี่ไม่มีสิ่งที่เป็นพิษแม้กระทั่งมาสิ่งมอมเมาสิ่งที่เป็นสิ่งเสพติดแม้ในสิ่งที่เป็นอบายมุขอะไรต่างๆหรือว่ากามจัดจ้านลาภยศแย่งลาภแย่งยศกันอย่างจัดจ้านแย่งสรรเสริญแย่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแย่งอัตตาอย่างจัดจ้านเราไม่มีลดลงก็จะเห็นสภาพของสังคมที่ปรับสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้งปรับสิ่งแวดล้อมที่ทั้งรูปและนามปรับสิ่งแวดล้อมทั้งวัตถุและจิตวิญญาณปรับลงมาได้อย่างนี้มันก็ดีถามอย่างอะไรล่ะอย่างซับซ้อนอย่างประเภทที่ให้ตอบเป็นอจินไตยตอบเป็นเรื่องลึกลับว่าทำไมเขารู้ยังไงเขามาคิดยังไงถึงมาเอาวันที่5มิถุนายนเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกพ่อท่านก็ทำสิ่งพยายามปรับสิ่งแวดล้อมโลกกันอยู่แล้วแล้วเขาก็มาตั้งนี้ตรงกันมันเป็นเรื่องพิสดารมันเป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงมันเป็นเรื่องลึกลับยังไงหรือเปล่าใช่มันลึกซึ้งอาตมาว่ามันไม่ลึกลับหรอกอย่างนั้นแหละอาตมาก็ไม่ติดใจไม่ถือสาไปฟ้องเขาบอกว่าจานะวันนี้วันเกิดฉันอย่าเอาไปตั้งวันสิ่งแวดล้อมโลกไม่ได้นะโออาตมาอนุโมทนาดีแล้วล่ะสอดคล้องที่อาตมาทำอยู่มันจะตรงกันหรือไม่ตรงกันเนี่ยอาตมาเคยเทศเคยพูดเรื่องนี้ว่ารูปกับนามในโลกเนี่ยไม่ต้องไปคิดให้หัวผุหัวแตกอะไรหรอกรูปกับนามที่มันจะสอดคล้องตรงกันทำไมพระพุทธเจ้าอุบัติมานี่จะต้องเกิดอะไรแผ่นดินอะไรนะแผ่นดินไหวครุ่นคลั่นจะต้องเกิดอย่างนั้นจะต้องเกิดแสงเกิดสีจะต้องเกิดมีอันนั้นอันนี้มันตรงกันทำไมต้องตรงกันทำไมต้องมาพอดีจังหวะตรงนี้ทำไมฝนต้องตกแดดต้องออกทำไมต้องเกิดอย่างนั้นเกิดสีแสงอย่างนี้เกิดรูปธรรมอย่างนั้นเกิดเรื่องอย่างนี้สอดคล้องกันตรงกันหลายอย่างทำไมพระพุทธเจ้าต้องเกิดวันที่วัน15ค่ำเดือน6แล้วทำไมต้องตรัสรู้วัน15ค่ำเดือน6ทำไมต้องปรินิพพานวัน15ค่ำเดือน6ทำไมมันต้องตรงกันสอดคล้องกันอย่างนั้นอย่าคิดเลยมันเป็นเรื่องจริงที่ยากที่จะคิดมันเป็นเรื่องอจินไตยยากที่จะคิดแต่มันมีความจริงของมันเพราะฉะนั้นคุณจะเข้าใจอย่างโมเมเอาว่าเออมันคงเป็นเรื่องใช่แล้วล่ะเขา คิดได้งี้วันที่5มิถุนายนตรงกันกับวันเกิดก็เอานี้ก็เป็นเรื่องจะว่าบังเอิญหรือว่าจะสอดคล้องก็ช่างมันเถอะมันก็ใช่แล้วล่ะมันก็ดีแล้วล่ะของอาตมามีอยู่บ้างไม่มากนักนะไม่เหมือนพระพุทธเจ้าที่ท่านของท่านสอดคล้องท่านลงตัวทุกอย่างจะต้องสวมถูกฝาถูกตัวถูกฝาถูกตัวอะไรต่ออะไรจริงจังยิ่งกว่าสมบูรณ์ยิ่งกว่ามันเป็นเรื่องเกินที่จะคาดคิดได้แต่ถ้าศึกษาแล้วจะเข้าใจและไม่แปลกใจไม่ประหลาดใจนะเป็นเรื่องจริงนะวันที่ยกพระธาตุขึ้นมีเหตุการณ์บรรยากาศเมฆแสงใครอยู่ในบรรยากาศวันนั้นบ้างอาตมาพูดถึงอะไรนึกออกไหมทำไมมันตรงกับเวลานั้นปื๊ดมองไปโอ้โหแสงสว่างมันมีเหมือนเมฆมืดมาแล้วมีช่องแสงปี๊ดลงมาเลยนะปรากฏการณ์อะไรอันนี้เป็นต้นหลายคนท้วงกันเลยบอกมันไม่ใช่ธรรมดามันไม่ใช่มันไม่ค่อยเห็นง่ายๆแล้วมันเป็นพิเศษมันมีเมฆทมึนบังอะไรนะแล้วก็มันก็มีป่องแสงส่องปรี๊ดออกมาเลยใครเห็นอันนี้บ้างวันนั้นอ่ะไม่รู้ตัวด้วยในวันนั้นไม่รู้ตัวไม่รู้เมฆนั่นน่ะไม่ได้จับกล้องไม่ได้ถ่ายเสร็จแล้วก็แวบออกมาแสงพุ่งออกมาเลยแล้วก็ค่อยๆห่างขึ้นค่อยๆสว่างขึ้นนะในวันที่ยกพระเจดีย์ขึ้นไปตั้งที่เครนมาโยกขึ้นไปในลักษณะที่ยกนั่นแหละขึ้นไปนั่นเกิดอาการนี้เกิดสภาพนี้เนี่ยอาตมาหยิบมาพูดนี่ไม่ใช่ให้พวกเราไปหลงไหลในเรื่องอัศจรรย์ในเรื่องของสิ่งพิเศษในเรื่องของอะไรต่ออะไรเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์อะไรที่มันเกิดแล้วก็สอดคล้องตรงกันอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาไม่อยากให้พวกเราไปคิดอย่างนั้นแต่หยิบมาอธิบายหยิบมายืนยันในสิ่งที่มีทั้งตำนานของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่เยอะนะแม้แต่เหตุการณ์ขณะนี้ของสิ่งที่พอจะหยิบยกบ้างอย่างที่เราทำกันอยู่นี้ไม่ใช่ของอาตมาของพวกเราชาวอโศกนี่แหละมันก็เป็นอย่างนี้เป็นต้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปเพราะนี้จะสอดคล้องอย่างนั้นอย่างนี้วันนั้นในเวลานั้นเวลานี้อะไรมันจะมีโน่นมีนี่อะไรขึ้นมาประหลาดมากบ้างน้อยบ้างก็ตามมันก็เป็นไปตามสัจจะแต่ละกรรมแต่ละวาระแต่ละเหตุการณ์โอกาสนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสถิติในทางโหราศาสตร์ในทางสถิติต่างๆเขาก็จับอย่างเมื่อวานนี้ก็บวกลบคูณหารกันใหญ่เลยดาวพระศุกร์มานะผ่านดวงอาทิตย์ที่จะเห็นได้โลกเรามองเห็นดวงอาทิตย์เพราะเส้นทางเดินของพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์กับโลกมันมาตรงกันพอดาวพระศุกร์มันเดินผ่านมาตรงนี้มันโคจรผ่านตรงนี้เราอยู่โลกนี่มองไปพระอาทิตย์เป็นจุดเราอยู่2จุดแล้วอันนึงมันผ่านมางี้มันก็ต้องเห็นใช่มั้ยดาวพระศุกร์มันผ่านมางี้ระหว่างเราอยู่ที่โลกนี่คือดวงอาทิตย์พอดาวพระศุกร์มันผ่านตรงนี้ไป6ชั่วโมงมันผ่านกว่าจะจับตรงนี้แล้วก็พ้นไปเมื่อวานนี้เขาดูกันมันก็จะเห็นมันก็จะเห็นมันก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรนะเขาก็จับสถิติพวกอย่างนี้แหละแม้พิเศษเท่านั้นปีอีก8ปีข้างหน้าที่จะปีนั้นไม่งั้นจะต้องไปอีกหลายร้อยกว่าปีอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปพวกนักวิทยาศาสตร์เขาก็ดูดาราศาสตร์คำนวณกันอะไรกันโอ้เก่งไม่ต้องไปคำนวณมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละไปวุ่นวายอะไรมันกันมากนักนะแล้วก็เอามาเป็นเหตุการณ์อย่างนี้มันเป็นบ้างน้ำจะขึ้นน้ำจะลงเวลาพัดวันเพ็ญน้ำขึ้นเวลาน้ำมันจะมีแรงดูดของโลกแรงดูดของน้ำเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นมาอะไรมันเป็นเรื่องของฟิสิกส์มันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นเรื่องของจริงอะไรพวกนี้มันจะเป็นจะเกิดความร้อนจะเกิดอันนั้นปะทุอันนี้ปะทุอะไรมันเป็นไปได้นะเพราะงั้นอย่าไปงงอย่าไปสงสัยอย่าไปอัศจรรย์อะไรมากนักมาดูความสำคัญของความเป็นมนุษย์ของสังคมมนุษย์ของสิ่งที่จะยังชีพของสิ่งที่จะยังสังคมของสิ่งที่ประเสริฐของสิ่งที่เป็นคุณค่าของการเกิดมาชีวิตนี่คุณยังจะต้องมีอัตภาพหมุนเวียนไปกับวัฏสงสารเกิดตายไปเพราะฉะนั้นทรัพย์คือวิบากอันนี้สำคัญ พราะฉะนั้นคุณมาเอาความสำคัญอันนี้ดีกว่าเอาเถอะอันนั้นจะบอกมีประโยชน์ไหมดาราศาสตร์อย่างโน้นอย่างนี้น่ะหนักเข้าไปมีหมอดูหมอเดออะไรด้วยก็เรื่องของเขาจะมีประโยชน์ไหมก็อาจจะมีประโยชน์นิดๆหน่อยๆแต่เสียเวลามากเหลือเกินโอ้โหกว่าจะรู้ดวงดาวกว่าจะรู้คำนวณกว่าอะไรมุ่นใช้เวลาต้องไปละเอียดละอออาตมาว่าเหมือนกันกับไปเตะฟุตบอลเหมือนกับไปชกมวยอยู่นั่นแหละเอาเวลามาศึกษาพวกนี้จะเป็นประโยชน์กว่าเยอะเลย อะไรก็ตามนะเพราะฉะนั้นใครที่รู้จักสาระรู้จักแก่นสารของมนุษย์ของสังคมที่ประเสริฐยิ่งยุคนี้และยิ่งแม้เห็นชัดมีอะไรมากมายมีข้อมูลที่ให้เราเอามาเทียบมาวัดหรือเอามาจัดสรรให้มันได้ให้มันรู้สิ่งที่มันอะไรดีกว่าอะไรไม่ดีกว่าเยอะแล้วดูง่ายด้วยสิ่งที่ขาดแคลนมันมีเยอะแล้วจำเป็นสำคัญชัดๆด้วยเราเอามาสร้างสรรค์ในนี้ตลอดชีวิตต่อให้คุณ150ปีตายนี่ก็ยังสร้างไม่ค่อยจะพอเลยมาทำอันนี้ได้ง่ายและยิ่งหมู่มวลของพวกเราเนี่ยอาตมาว่าแทบจะไม่ต้องคิดเพราะพวกเราช่วยกันคิดคนเล็กๆคนละน้อยก็ได้แล้วพอแล้วนะมีผู้ที่แจ้งมาบอกว่าวันงดสูบบุหรี่โลกนะบอกว่าผู้ที่แจ้งมาเดี๋ยวผมฟังมาจากคุณหมอเสมพริ้งพวงแก้วเองท่านยืนยันว่าองค์การสหประชาชาติเอามาจากวันเกิดของคุณหมอเสมนะวันงดสูบบุหรี่โลกเนี่ยนะบอกว่าหมอเสมท่านเองว่ายืนยันว่าองค์การสหประชาชาติเอาไปจากวันเกิดของหมอเสมว่างั้นนะนะมีผู้แจ้งมานะบอกว่างั้นคนแจ้งมาบอกก็ได้เขียนชื่อตัวเองมาก็คงบอกได้เพราะลงชื่อมานี่เนาะถ้าไม่ต้องการจะให้บอกชื่อก็ไม่ต้องลงชื่อมานี่ลงชื่อมาแต่มาก็ถือว่าบอกแจ้งกับพวกเราได้ผู้แจ้งมาก็คือคุณจำลองสีเมืองนะมีผู้แจ้งมานะบอกว่างั้นคนแจ้งมาบอกก็ได้เขียนชื่อตัวเองมาก็คงบอกได้เพราะลงชื่อมานี่เนาะถ้าไม่ต้องการจะให้บอกชื่อก็ไม่ต้องลงชื่อมานี่ลงชื่อมาแต่มาก็ถือว่าบอกแจ้งกับพวกเราได้ผู้แจ้งมาก็คือคุณจำลองสีเมือง นั่งฟังธรรมอยู่ในนี้วันเมื่อคืนนี้มาเมื่อวานนี้มาบางนอนค้างอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนนะก็บอกมาบอกว่าวันงดสูบบุหรี่โลกนี้เอาไปจากวันเกิดหมอเสมพอพูดอย่างนี้เราก็เลยผ่านให้คิดว่าเอทั้งนั้นสหประชาชาติก็มิเอาวัน5มิถุนายนไปจากวันเกิดของโพธิรักหรืออาตมาไม่อยากจะคิดให้มันใหญ่อย่างนั้นอาตมาไม่ยืนยันเหมือนหมอเสมนะอาตมาไม่ยืนยันเพราะอาตมาไม่รู้จริงๆนะไม่รู้ไม่รู้เขาจะเอาไปหรือไม่เอาไปไม่รู้มันบังเอิญมาตรงกันก็มันก็บังเอิญได้ก็ไม่เป็นไรอาตมาไม่ไปนึกว่าโอ้จริงๆด้วยเนี่ยนะถ้าสหประชาชาติจะนึกอย่างนั้นจริงๆแล้วเอาเหตุอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยจริงๆว่าวันที่5มิถุนาเนี่ยอ๋อเป็นวันเกิดของคนสำคัญคนหนึ่งคือโพธิรักษ์นี่แหละท่านทำสิ่งแวดล้อมโลกมาก่อนมาอะไรอะไรมากมายแล้วและลึกซึ้งไปถึงขนาดมาให้จิตวิญญาณเนี่ยทำจิตวิญญาณให้เป็นจิตวิญญาณที่ไม่เป็นพิษต่อสังคมต่อมนุษยชาตินะมันเป็นพิษแรงนะจิตวิญญาณเนี่ยเพราะจิตวิญญาณที่ประกอบไปด้วยกิเลสมันเป็นพิษเป็นภัยเป็นพิษทั้งตนเป็นพิษทั้งสังคมนี่มาเอากิเลสออกจากจิตนี่แหละเป็นการลดพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อมสังคมมนุษยชาติไปอย่างลึกซึ้งเลยนะโอ้ทั้งอันนั้นก็เอาวันเกิดท่านนี่แหละเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงก็ดีเท่านั้นแหละก็ไม่เป็นไรถ้าเขาคิดได้อย่างนั้นอาตมาว่าเออเขาท่านะสหประชาชาติรู้อย่างนี้แล้วสักวันนึงจะหาประชาชาติต้องให้ให้รางวัลอาตมาเหมือนให้พระธรรมปิฎกแน่เลยเพราะพระธรรมปิฎกก็ได้รางวัลจากสังฆประชาชาติในแขนงอะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าเผื่อว่าโพธิรักษ์เนี่ยเขาเอาอันนี้คำนึงถึงอย่างนี้จริงๆเลยอาตมาว่าเสร็จเราวันนึงต้องให้รางวัลเราแน่เลยโพธิรักษ์นี่ต้องได้รางวัลจากสังฆประชาชาติเพราะมันเป็นความสำคัญนี่ก็พูดขยายความไปพวกคุณก็คงฟังขึ้นใช่ไหมถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ว่าแต่อาตมาไม่ได้คิดหรอกจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลอาตมาเป็นคนที่โอ้อาภัพอัปภาคมากในเรื่องรางวัลจริงๆในชีวิตนี้พยายามล่ารางวัลทุกอย่างที่เราคิดว่าเราเก่งที่เราคิดว่าเราถนัดพยายามไปล่ารางวัลทุกอย่างตกรอบทั้งนั้นไม่เคยเข้ารอบเลยนะจะไปชิงรางวัลเข้าไปแข่งจริงๆแข่งกันอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้ยังพยายามจะชิงรางวัลกีฬาก็เอาการประพันธ์ก็เอา การแสดงก็เอาการอะไรก็แล้วแต่แม้แต่วิทางเชิงวิชาการจริงๆไม่ค่อยมีอาตมาไม่เคยไปแข่งรอบชิงรางวัลทางเชิงวิชาการไม่มีนะฉากอย่างเงี้ยไม่เข้ารอบสักอย่างตั้งแต่ปรากฏชีวิตมาเราก็ว่าเราเก่งอยู่นะสามารถอยู่นะบุญแรงแห่งรางวัลอาตมาบุญแรงแห่งรางวัลอาตมาบรรยายไปในวันที่คุณอังคารท่านอังคารมาที่นี่บรรยายไปถ้าใครฟังเข้าใจก็จะเห็นได้คืออาตมาพูดถึงว่าฝีมือของท่านอังคารเขียนกวีเนี่ยเป็นเชิงกวีที่เก่งในการรู้จักคำเอาคำมาใช้นั่นหนึ่งสองรู้จักเอาคำมาใช้ร้อยเรียงแล้วก็ยังรู้จักเนื้อหาของมนุษยชาติสังคมจิตวิญญาณประวัติศาสตร์ดีแล้วเอามาร้อยเรียงเพื่อที่จะดูข้อบกพร่องและข้อที่ควรจะแสดงออกสื่อสารออกก็เป็นบทกวีที่เป็นวรรณศิลป์ที่ลึกซึ้งทั้งไพเราะและฟังแปลกนะฟังแปลกใช้คำใช้ความใช้ลีลาในการใช้คำอาตมาก็เปิดเผยตัวเองว่าอาตมานี่นะหัดแต่งโครงแต่งกลอนมาตั้งแต่อายุ11เรียนฉันทลักษณ์มาตั้งแต่อายุ11และหัดมาตั้งแต่นั้นนะอาตมาจำได้ว่าอาตมาเรียนอยู่ม.3อายุ11อยู่ม.3อาตมาอายุ10ขวบไปอยู่อายุ9ขวบม.1อายุ10ขวบก็ม.2ม.2 อยู่โรงเรียนสิทธิธรรมโรงเรียนวัดม.3 นี่อยู่โรงเรียนวัดเหมือนกันม.3 โรงเรียนวัดอายุ10อายุ11เอ้ยอายุ12ม.3 อายุ12โรงเรียนวัดหัดแต่งโครงแต่งกลอนครูที่เป็นคนแรกที่สอนโครงกลอนอาตมาคือคุณครูทาชื่อทาชื่อครูทาครูทานามสกุลอะไรจันอะไรเนาะทาอะไรจันไม่รู้จำนามสกุลไม่ได้แล้วครูทาเป็นคนสอนโครงกลอนให้อาตมาอาตมาก็สนใจโครงกลอนตั้งแต่อายุนั่นแหละแล้วก็แต่งโครงกลอนมาอายุ12 13 14แต่งเพลงแล้ว14ก็แต่งเพลงครั้งแรกอย่างนี้เป็นต้นที่อาตมาเปิดเผยบอกก็บอกว่าอาตมาสนใจกวีการอาตมาก็อ่านมามากศึกษามามากเล่นมาแบบแผนกวีไม่ว่าจะเป็นศรีปราดนรินชิดบุรทัศน์ใครต่อใครต่างๆนั่นนะอาตมาก็อ่านมาเยอะแยะดูลีลาศึกษาฝึกฝนตัวเองแต่งถึงขั้นกลบทอาตมาก็แต่งมาเพื่อให้รู้ว่าอาตมาก็รู้เรื่องนี้อยู่เป็นคนที่ไม่ใช่ว่าคนป่าๆเถื่อนๆไม่รู้เรื่องรู้เรื่องเพราะฉะนั้นอาตมาถึงเข้าใจในกวีของอังคารนะเข้าใจแล้วก็ซาบซึ้งลึกซึ้งอยู่ในตัวของมันเองอาตมาถึงได้บอกว่าอาตมาก็ยังแปลกใจว่าทำไมเนี่ยท่านอังคารเนี่ยนะได้รับรางวัลได้ยังไงสีไรก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติก็ได้ไม่น่าจะได้อาตมาพูดไปแล้วก็เลยมารู้สึกว่าตายนี่เราไปลบหลู่กรรมการเขาหาว่ากรรมการเขาหัวไม่ถึงที่จะไม่รู้จักความสูงส่งลึกซึ้งของอังคารพูดไปแล้วก็เลยขออภัยนะที่ต้องไปพูดอย่างนี้มันเลยทำให้เข้าใจไว้ได้ว่าเป็นลบหลู่ดูถูกเพราะกรรมการหัวไม่ถึงมันก็ตัดสินไม่ได้มันก็บอกเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เรื่องตีทิ้งไปทั้งๆที่มันสูงส่งจนเขาจับไม่ติดชั้นเดียวกันกับธรรมะอาตมาเนี่ยมันสูงจนคนสามัญธรรมดาเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาจับไม่ติดหรือผู้รู้ก็รู้ไม่ถึงเป็นผู้รู้ก็รู้ไม่ถึงก็โยนทิ้งอีกแหละลบหลู่อีกแหละหาว่าผิดด้วยชั้นเดียวกันชั้นเดียวกันเพราะฉะนั้นกวีการของอังคารที่อาตมาพูดนั้นพูดไปบ้างนิดๆหน่อยๆที่อาตมาขยายความให้ฟังคุณฟังทำหรือฟังภาษามนุษย์เนี่ยฟังให้ดีๆแล้วคุณจะเข้าใจบางทีอาตมาก็เผลอพูดไปบางทีไม่ระวังเหมือนกับไปดูถูกกรรมการเขาว่าทำไมอังคารน่ะไม่น่าจะได้รางวัลอาตมาพูดแบบนี้นะมันกระทบไปถึงโน่นกรรมการมาดูถูกกรรมการโน่นเนี่ยว่าเพราะว่ากรรมการตามไม่ถึงหรอกใครๆก็อาตมาว่างี้นะก็ได้พูดไปแล้วก็ขออภัยไปแล้วนะจริงๆมันเป็นสัจจะมันเป็นความลึกซึ้งของมนุษยชาติมันลึกซึ้งของอะไรต่ออะไรต่างๆนานาก็ฟังไปนะ ก็ขอให้พวกเราที่มางานอย่างนี้ต้องเข้าใจให้ดีว่าพวกเรานี่อบอุ่นและรู้สึกอาตมายิ่งอบอุ่นและยิ่งรู้สึกเห็นดีวันนี้งานนี้ปีนี้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารมามีแตงโมแตงไทยมากันนี่เอามาแตงโมอาตมาจำผิดแล้วว่าแตงโม7ตันหรือว่าแตงไทย7ตันฮะแตงไทยเยอะเหรอแตงไทย7ตันแตงโม3ตันกินกันเข้าไปอาตมาก็ทำให้นึกถึงว่าเออเราจะต้องพยายามต้องเอาจริงในเรื่องของการแปรรูปและถนอมอาหารแล้วพวกเราจะต้องผลิตให้เก่งให้แข็งขันเลยจะต้องเป็นฐานของครัวโลกตามที่ท่านนายกทักษิณต้องการให้ได้และประเทศไทยสังคมไทยเราหรือสังคมของคนพวกเราเนี่ยจะวิเศษจะยืนเยอะจะยืนนานหรือว่าจะอบอุ่นจะอุดมสมบูรณ์จะยิ่งใหญ่อะนะเพราะงั้นขอให้พวกเราได้เข้าใจแล้วก็รู้จักชีวิตและมนุษย์ที่ควรจะเป็นต่อไปเราปฏิบัติธรรมมรรคองค์8เนี่ยเราปฏิบัติธรรมอยู่ทั้งทำอาชีพการงานสังเกตสังกาทั้งจิตทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทั้งงานการกรรมกิริยาเราปฏิบัติมรรคองค์8ทฤษฎีหลักวิเศษยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรวมไว้หมดแล้วในภาคปฏิบัติเพราะเราปฏิบัติธรรมอยู่ทั้งในการขณะคิดขณะดำริในขณะพูดในขณะกระทำกรรมันตักกระทำอะไรก็แล้วแต่ลีลาอะไรจนกระทั่งถึงขั้นอาชีพก็ต้องเรียนรู้มิจฉาอาชีวะสัมมาอาชีวะซึ่งมันมีความหมายลึกซึ้งในคำว่ามิจฉาสัมมาและก็มีสิ่งเกี่ยวข้องกับมิจฉาเกี่ยวข้องกับสัมมานั้นจะทำสัมมาให้ยิ่งใหญ่จะทำสัมมาสมบูรณ์อย่างไรก็ต้องเรียนรู้ศึกษาฝึกฝนจริงๆมันไม่ได้ขาดกันระหว่างเรากับสังคมปฏิบัติธรรมก็ไม่ต้องไปที่ใดกันหลับตาอยู่ในป่าแต่อย่าไปดูถูกเขาการจะออกป่าเพื่อที่พิสูจน์ตัวเองก็ตามใจอาตมาก็อธิบายมาแล้วนะเพราะเมื่อเรามารวมกันมีการแสดงออกมีการรู้จักการเตรียมตัวพวกเราก็เตรียมงานพวกเราก็พยายามแม้แต่เด็กเล็กก็เอามาฝึกมาฝนเอามาให้เขาเรียนรู้เป็นสังคมของพวกเรารับทราบไปบูรณาการไปแล้วก็พวกเราก็มาต่างคนต่างมาก็มากันเป็นพระดอนเป็นพี่เป็นน้องมาเจอกันมาหากันมีการกินอยู่หลับนอนอะไรร่วมกันสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกันและกันโอ้อาตมายิ่งพูดยิ่งเป็นสุขใจยิ่งพูดยิ่งปราบปลื้มในทฤษฎีหลักของพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มันเป็นเรื่องที่สุดยอดของความเป็นมนุษย์ความเป็นสังคมจริงๆอาตมาพูดไปในใครจะหาว่าอาตมาเพ้อก็ตามใจอาตมาว่าอาตมาเข้าใจในสิ่งที่เป็นสัจจะอันนี้มันยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะศาสตร์ทั้งหลายที่เรียนอยู่ในโลกนี้มันก็มาจากแกนของจิตวิญญาณมนุษย์ที่ประเสริฐและรอบรู้รู้ความจริงและก็รู้แล้วเขาเอาไปผนวกไปรวบรวมขึ้นเป็นศาสตร์เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์จิตศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตร์เกษตรกรรมศาสตร์หรือเกษตรศาสตร์อะไรศาสตร์ก็ตามใจเถอะกี่ศาสตร์ก็แล้วแต่มันออกไปจากความเป็นมนุษย์และสังคมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อแกนหลักของความเป็นมนุษย์และสังคมนี้มันถูกต้องมันดีงามแท้ๆเป็นสัมมาใช้ศัพท์พระพุทธเจ้าว่ามันสัมมามันถูกท่วนถูกต้องมันดีจริงแล้วก็ผลที่จะออกไปกับมนุษย์โลกนั้นไม่มีผิดพลาดไม่มีเสียหายไม่ว่าศาสตร์ใดๆจะซ้อนลึกซึ้งไปด้วยหมดเลยนี่ไม่ใช่ว่าเราตีคลุมอวดอ้างเอาดีมาใส่ศาสนาพุทธเท่านั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินเบ่งใหญ่เบ่งโตไม่ใช่เนี่ยอาตมาพูดให้พวกคุณฟังแต่อย่าไปพูดกลางสนามหลวงคนอื่นฟังแล้วประเดี๋ยวเถอะศาสนาหลายศาสนาศาสนิกหลายศาสนาหรือแม้แต่ศาสนาเดียวแต่ทิฏฐิคนละอันเดี๋ยวเขาเอาตรงนั้นไม่ได้ออกมาตายนะเอาละอาตมาได้สรุปรวมแล้วก็ขยายความให้ฟังแล้วว่าสิ่งที่เรากระทำอยู่นี้เป็นไปเพื่อการศึกษาเพื่อการพัฒนาเพื่อบูรณาการความเป็นชาวอโศกความเป็นพุทธบริษัททั้งสิ้นนะอ้าวก็ขอจบการเทศแต่วันนี้เพียงเท่านี โคหนึ่งคู่นั้นน้อยนัก ขนทั่วร่างประจักษ์มากล้นคนรู้ทุกตระหนักน้อยแน่คนบอกข้ามทุกพ้นมากล้ำเหลือหลายโลกียั่วยอมมอมเมาหลอกสัตว์โลกให้เขลาบอดบ้าเหมือนหมาโง่งมเงาน้ำลึกหลงเสพหลงไขว่คว้าอาจเอื้อมโลกีโพธิสัตว์ผู้ช่วยคนให้ข้ามวังวนทุกแท้เพียรสอนสัตว์สู้ทนเหนื่อยหนักหวังโพธิพุทธภูมิแลสว่างแล้วพุทธเอ่ยอาจารย์เป็นต้นหน้าประโคนขยันเขียนกลอนเขียนโครงอะไรมาให้เราฟังกันใครเห็นอาตมามีการไอมีการเสลดติดคออะไรอยู่แม้แต่สวดมนต์ก็อย่าสงสัยว่าอาตมาน่ะอายุมากแล้วแก่แล้วความจริงก็ยังไม่ใช่ทีเดียวนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหมอจีนคนหนึ่งกำลังมารักษาอาตมาและก็ให้ยายานี่มีทั้งยาดื่มต้มยาหม้อดื่มต้มแล้วก็มีทั้งยาที่ต้มแล้วก็ดูดควันเข้าไปในคอดูดแม่มันเหมือนกระดูกกัญชาเลยมีท่อแล้วก็ดูดเอาควันเข้าไปแล้วก็พ่นทั้งผ่านตะมูกออกมาพ่นเข้าไปในคอมันจะค่อยๆไปปรับเขาบอกมันจะค่อยๆเข้าไปปรับสภาพเพราะงั้นมันจะไล่ไอ้เสลดหรือขี้มูกหรือไอ้สีที่เป็นพิษที่เป็นเกาะติดเกาะอะไรๆอยู่นี่จะต้องใช้เวลาถึง3เดือนเนี่ยจะต้องกินต้องสูดอยู่อย่างเงี้ยมันจะใช้เวลาตั้งนานหลายวันแล้วมันก็จะเข้าไปทำปฏิกิริยาเปลี่ยนก็ค่อยขับออกมาแล้วก็ดูจะหายไปแล้วก็จะขับออกมาอีกแล้วก็จะดูหายไปแล้วก็จะขับออกมาอีกช่วงนี้มันจะขับมันจะเป็นเหมือนเสลดเหมือนน้ำมูกใสๆอ่อนๆมันไม่เขียวไม่อะไรใสๆแต่มันรู้แล้วว่าเสลดหรือว่าน้ำมูกอะไรมูกมันเป็นมูกๆอ่ะใสๆจะค่อยๆออกมา ก็ดูดีนะแล้วเขาก็บอกว่าต่อไปมันจะโล่งหมดเลยนะซึ่งอันนี้อาตมาว่ามันเกี่ยวข้องกันไปหมดที่เขาบอกเลยว่าเป็นที่เหตุใหญ่มันอยู่ที่ปอดขั้วปอดอาตมาว่างั้นมันมีอะไรเป็นจุดๆเป็นคั่งๆอะไรอยู่แล้วมันก็จะค่อยๆสลายตัวออกไปนะก็ดีนะหมอคนนี้ก็แมะเป็นหมอจีนนะแมะแล้วก็รู้ถึงอาการตรงนั้นถึงอาการตรงนี้เหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนี้พวกเราหลายคนก็หมอก็ช่วยดูแลรักษาก็ดูเข้าทีนะก็รักษาไปนะป่วยเจ็บก็รักษากันไปก็มีหมอมาเพิ่มขึ้นตอนนี้ทั้งหมอจีนหมอไทยมีหมอฝรั่งด้วยแต่ว่าไม่ได้เข้ามาหมอฝรั่งนี่จบหมอแล้วก็ไม่เอาแล้วเบื่อทำงานหมอเบื่อก็เลยมาบวชอาตมายังไม่รู้ว่าบวชที่ไหนนั่งอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่ทราบมาบวชที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาพบกับพวกเราพักอยู่นู่นหินผาฟ้าน้ำนู่นเนี่ยเมื่อคืนเลยพักอยู่หินผาฟ้าน้ำนู่นไม่รู้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องหรือเปล่าเลยนะจบหมอบอกไม่เอาแล้วหมอมาบวชดีกว่าก็เลยมาบวชแล้วนะก็อยู่ชอบประสบมากนะก็มาก็ว่าไปก็รู้สึกว่ามีเยอะตอนนี้เราก็กำลังพยายามที่จะ สร้างพลาภิบาลให้เป็นแหล่งหลักที่จะใช้ดูแลรักษากันซึ่งจะมีคนเจ็บคนป่วยแล้วก็จะมีคนแก่จะมีคนอายุยาวเพิ่มขึ้นซึ่งเราจะต้องมีระบบการดูแลกันนะตอนนี้เนี่ยมันมีภาวะอย่างนี้คนอายุยาวเนี่ยคนอายุมากเนี่ยก็จะมีภาวะที่โลกเขารู้ตอนนี้เขาได้พยายามตรวจสอบวินิจฉัยกันแล้วก็เห็นว่าเมื่อมวลสังคมนี่มีคนแก่มากขึ้นมากขึ้นนะแล้วคนหนุ่มคนสาวน้อยลงหรือเด็กเกิดน้อยลงคนแก่ก็จะมากขึ้นยิ่งอายุยืนยาวไปคนแก่จะมากขึ้นเราก็ยิ่งพยายามที่จะลดกันทุกวันนี้คนจะคุมกำเนิดหรือว่าแม้แต่ยีนก็ไม่มากเหมือนเดิมแต่ก่อนนี้มาคอกหนึ่งคอกหนึ่งสิบคนในสามัญนะแม่พ่อครูหนึ่งนี่จะมีลูกสิบคนสิบสองคนสิบสามคนสิบห้าคนอะไรนี่มีสามัญแต่ก่อนนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีใครทรมานตัวเองถึง10คนแน่นะมีลูกถ้ามันไม่หยุดก็ต้องไปหาทางหยุดตัวเองนะต้องไม่ให้มีไปถึง10ชาตินี้แต่ถึงแม้ว่าไม่ไปให้มีไม่ไปคุมกำเนิดเพราะมีวิธีคุมกำเนิดหลายอย่างแม้ไม่ไปคุมกำเนิดเขาก็ยีนคนทุกวันนี้จะไม่ค่อยมีถึง10น้อยลงอันนี้ก็สังเกตดูดิจะเป็นเพราะว่าไปกินยาคุมจะเป็นเพราะอะไรก็แล้วแต่แต่ยีนเนี่ยมันจะไม่ค่อยละเด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมีลูกไม่มากเหมือนโบราณสรุปแล้วคนเกิดน้อยลงทีนี้คนก็พยายามศึกษาหาทางรักษาตัวรักษาร่างกายป้องกันเพื่อให้อายุยาวยืนเก่งขึ้นวงการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์หรือทางศาสตร์ทางหมอเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายมากขึ้นก็จะอายุยืนยาวเพิ่มขึ้นจริงๆที่ญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยเกิดภาวะคนอายุยืนอายุยาวมากในประเทศมีมากขึ้นจริงๆนะมีคนอายุยาวเยอะแต่คนเกิดน้อยก็เลยกลายเป็นภาวะเสียเศรษฐกิจเศรษฐกิจชักจะลำบากเพราะคนแก่แล้วก็เอาแต่กินแต่นอนคนแก่แล้วเขาพอเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าถึงเวลาอายุถึงการปลดเกษียณครบอายุที่ไม่ต้องทำงานแล้วเขาก็หยุดทำงานแล้วเขาก็มีสังคมเขามีสังคมสงเคราะห์ไม่ใช่สังคมสงเคราะห์เขามีประกันสังคมเขามีการประกันสังคมเพราะงั้นเขาก็มีเงินมีทองให้กินให้ใช้สำหรับคนแก่คนแก่ก็เลยไม่ขนขวายเพราะมีเงินใช้ก็เอาแต่กินนอนเที่ยวๆไปเรื่อยๆเพราะมีเงินกินใช้อ่ะนี่เป็นภาวะที่เกิดจริงนะเพราะงั้นคนญี่ปุ่นตอนนี้ก็เกิดภาวะคนแก่เยอะแล้วก็กลายเป็นพลังงานที่จะต้องถูกอุ้มไอ้เงินประกันสังคมนั้นได้จากไหนก็ได้จากคนหนุ่มคนที่กำลังทำงานและเอาภาษีจากคนที่ทำงานไปเลี้ยงคนแก่ไปเลี้ยงคนที่ปลดเกษียณแล้วที่ได้รับแต่เงินประกันสังคมเพราะนั้นมีมากขึ้นก็เป็นภาระของประเทศมากขึ้นเป็นภาระของประเทศมากขึ้นจนบ่นจนมีคนไม่ยอมเสียเงินค่าประกันสังคมเพราะว่าเขาเบื่อเพิ่มขึ้นเรื่อยประเทศบอกมันไม่พอคนแก่เพิ่มขึ้นมันไม่พอเขาก็เพิ่มภาษีอันนี้ประกันสังคมเพิ่มขึ้นเรื่อยทางคนพวกที่ทำงานก็ต้องถูกรีดเอาเงินไปเลี้ยงพวกนั้นเรื่อยๆนะทีนี้แรงงานก็ลดลงด้วยภาวะทางเศรษฐกิจลดภาวะทางการสร้างสรรค์แรงงานก็ลดลงอีกเพราะเด็กเกิดน้อยแรงงานคนที่จะมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพลังงานของสังคมก็น้อยลงก็มันก็ฝืดละน้อยลงการสร้างผลผลิตอะไรก็น้อยลงเพราะแรงงานน้อยลงแต่พวกที่ไปกินเฉยๆกินนอนใช้มันมากขึ้นนะเพราะเกิดภาวะไม่สมดุลเกิดภาวะเดือดร้อนทีนี้กลับมามองทางในชาวอโศกเรามันมีนัยยะคล้ายกันแหละ แต่มีภาวะซับซ้อนคล้ายกันคือพวกเราเนี่ยจะอายุยืนชาวอโศกเนี่ยจะอายุยืนไอ้เรื่องเงินประกันสังคมไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราเข้ากองกลางหมดอยู่แล้วประกันสังคมเลี้ยงคนแก่เลี้ยงได้อยู่แล้วนะแต่มันก็จะฝืดได้ตรงที่ว่าพวกเรานี่ก็ค่อนข้างจะคุมกำเนิดเหมือนกันคือพวกเราจะไม่นิยมที่จะแต่งงานจะไม่นิยมที่จะมีลูกเพิ่มขึ้นเพราะคนเกิดก็จะน้อยแต่คนเกิดน้อยไม่ต้องห่วงชาวโศกเพราะจะไม่หมดแรงงานคนเกิดน้อยก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีพลเมืองเพิ่มพลเมืองจะเพิ่มจากคนโลกีคนข้างนอกจะเข้ามาจะเข้ามาทั้งวัยเด็กวัยรุ่นจะเข้ามาทั้งคนอายุมากต่อไปอโศกจะรู้จักกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นเพราะพลเมืองจะเข้ามาเป็นอโศกไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าโอ้พลเมืองชาวอโศกจะน้อยลงเพราะเราแต่งงานน้อยเราแต่งงานแล้วก็ไม่สมัครใจไม่ชอบที่จะมีลูกก็จะน้อยลงน้อยลงแน่นอนเพราะงั้นพลเมืองก็จะน้อยเหมือนกันกับญี่ปุ่นไม่ต้องห่วงเพราะทางออกของเราคือไม่ใช่ทางออกมันเป็นธรรมชาติของมันแล้วตามระบบของมันระบบบุญนิยมเนี่ยคนข้างนอกจะมายิ่งคนจะรู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นยิ่งเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนิยมชมชื่นมากขึ้นคนก็จะเข้ามาเราก็จะเลือกเราก็จะได้ลูกหรือได้พลเมืองที่คัดเลือกด้วยเราไม่ให้เข้ามาง่ายๆเรามีกฎหลักเกณฑ์ที่เข้ามาจะต้องอยู่ในมาตรฐานของคนชาวโศกจะเข้ามาอย่างมีการคัดเลือกคนที่เข้าไม่ได้คุณภาพไม่ถึงก็ไม่ได้มาเป็นชาวโศกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าคนจะน้อยลงนั่นหนึ่งทีนี้คนแก่ก็ไม่เหมือนกันเพราะคนแก่ทางโลกเขาเนี่ยจะเป็นคนแก่ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเพราะเขาจะไม่รู้จักความขยันหมั่นเพียรเป็นคุณค่าของมนุษย์การสร้างสรรค์แล้วก็ได้เสียสละเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณค่าเขาจะไม่ได้ศึกษาเขาจะไม่เกิดปัญญาเขาจะไม่เกิดศรัทธาเขาจะไม่รู้จักเพราะงั้นเขาก็ได้โอกาสมีเงินประกันสังคมให้แล้วเขาก็กินก็เที่ยวก็นอนเพราะงั้นคนพวกนี้เลยอ้วนแล้วก็จะตายเร็วกว่าคนอโศกอีกเพราะเขาจะไม่ทำงานพออยู่ปลดเกษียณแล้วคนญี่ปุ่นหรือคนที่เขาไม่ได้ศึกษาธรรมะอย่างพวกเราเขาก็ฉันปลดเกษียณนี่ปล่อยแล้วนี่ฟรีแล้วสบายแล้วกินเฉยกินฟรีใช้ฟรีเที่ยวไปเฮฮากินกินนอนนอนไปร่างกายก็จะสุดโทรมนะจะอ้วนเกินจะมันไม่ได้มันมีภาวะที่สร้างสรรค์คิดอ่านหรืออะไรพวกนี้มันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นมันจะไม่เจริญร่างกายก็จะสุดเสื่อมตายก่อนเราพวกเรานี่จะอายุมากกว่าอีกหน่อยต่อไปเขาตอนนี้เขาคนญี่ปุ่นนี่เป็นตอนนี้กำลังสำเร็จติว่าคนญี่ปุ่นนี่เป็นคนอายุยืนที่สุดเนี่ยเป็นหลายคนละกินนิสบุ๊กจดสถิติคนญี่ปุ่นตายไปแล้วก็ยังมีต่อไปอีกมีคนญี่ปุ่นที่อายุยืนอีกเยอะมีอยู่ที่เกาะอะไรที่มากที่สุดอาตมาจำไม่ได้นะโอกินาวาเหรอโอกินาวาแล้วไม่ใช่ดูเหมือนจะไม่ใช่หรอกอาตมาอ่านผ่านๆโอกินาวานั้นมันเกิดโรคต่างหากหรอแล้วมันก็มาบูรณะมาปฏิสังขรณ์มาพัฒนาใหม่จนกลายเป็นเกาะที่แต่ก่อนนี่เกาะเป็นโรคชื่อดังโรคโอกินาวาเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้เขาบูรณะเขาปรับปรุงดีจนกระทั่งเป็นเกาะที่รุ่งเรืองเป็นเกาะที่เจริญทีนี้คนแก่อย่างของญี่ปุ่นกับคนแก่ของอโศกก็จะต่างกันอายุยาวเหมือนกันคล้ายกันนี่เห็นมันมีความซับซ้อนแต่ไม่เหมือนกันตรงคนแก่ของเราได้รับการศึกษาฝึกฝนเรียนรู้ศรัทธาปัญญาจะไม่เหมือนกันความเข้าใจไม่เหมือนกันทิฏฐิไม่เหมือนกันเพราะคนแก่พวกเราเนี่ยจะขนขวายคนแก่พวกเราจะกระตือรือร้นจะแอคทีฟจะสดชื่นสดชื่นแข็งแรงจะทำงานจิตก็จะตื่นจิตก็จะไม่เป็นติดแบบตกโลกจิตก็จะเป็นจิตสดใสตื่นสดใหม่ไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็ทำงานมีอัปปัจจายนมัยมีความขนขวายมีความกระตือรือร้นแล้วก็สร้างสรรค์ทำงานเพราะฉะนั้นภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะการสร้างสรรค์ก็จะไม่น้อยลงเหมือนอย่างของญี่ปุ่น ภาวะเศรษฐกิจก็จะไม่เหมือนกันนะก็จะมีการสร้างสรรค์คุ้มตัวเองเหลือตัวเองเหลือแก่คนอื่นเพราะฉะนั้นจะเป็นภาระน้อยกว่าคนแก่แบบญี่ปุ่นหรือแบบชาวโลกที่ไม่ค่อยเข้าใจประเทศอื่นๆประเทศหลายๆประเทศเหมือนกันก็มีประกันสังคมคนแก่ๆเย็นได้มาไปแล้วคู่ผัวตัวเมียเรียกว่าอะไรพอเท่าไม่เท่าชาวฝรั่งชาวอะไรมาเที่ยวทั่วโลกอะไรจะไปเที่ยวทั่วโลกไปกินดื่มสูบเสพไปไม่ได้คิดสร้างสรรค์อะไรไปเที่ยวไปบันเทิงเริงรมย์ไปเฉยๆกลายเหมือนเศษสวะที่ลอยน้ำปองแปงไปตามโลกหมุนไปไม่เป็นประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่ได้สาระอะไรนะเที่ยวสำเร็จเทเมาไปตามเรื่องอาจจะไม่เลวร้ายถึงขนาดก็ตามเพราะมันแก่แล้วมันเลวร้ายไม่ค่อยไหวแล้วแต่ก็ไปตามภาษานะสรุปแล้วก็มันโลกเป็นคนโลกที่มีอารมณ์โลกแล้วไม่ได้ศึกษาสัจธรรมที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าผมศึกษาธรรมะแล้วจะรู้ว่าเราไม่เที่ยวไม่เสพไม่ติดมันก็จะไม่ต้องอยากไปมันเมื่อยไปโน่นมานี่มากมายโอ้ยมันก็ไม่เข้าท่านะมันจะรู้มันจะมีความเข้าใจจะมีปัญญามีภูมิธรรมที่ลึกซึ้งกว่ากันแล้วก็จะทำให้ชีวิตของตัวเองมีสาระกว่าแข็งแรงกว่าสดชื่นกว่าเพราะงั้นก็สร้างสรรค์มากกว่าแม้จะคนแก่มากขึ้นเหมือนกันแต่ก็จะไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะแก่มะพร้าวก็แก่มะละกอนะของอโศกก็จะแก่เหมือนแก่มะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งดกยิ่งแก่ยิ่งห้าวยิ่งกาแก่ยิ่งมันอะไรเงี้ยส่วนมรกรนะยิ่งแก่ยิ่งไม่ค่อยมีลูกนะยิ่งแก่ยิ่งเหี่ยวนะมันจะไม่เหมือนกันเหมือนกันเอ้าก็ฟังไปนะอันนี้เป็นเรื่องที่อาตมาหยิบมาบอกกล่าวกันเล่ากันมันมีทั้งรูปธรรมมันมีทั้งสิ่งที่เกิดที่เป็นให้เห็นและเราก็จะเป็นเช่นนั้นจะเป็นยังไงไปเหมือนเขาไม่เหมือนเขาแล้วมันจะเข้าท่ามั้ยดูทางมันไม่เข้าท่าแต่มันไม่ใช่มันจะเข้าท่ามันจะมีอะไรซับซ้อนอาตมาอาจจะนึกไม่ออกเข้าใจไม่ได้ว่ามันจะมีอะไรอย่างไรอาจจะพูดแค่นี้นะมันอาจจะมีอะไรลึกซึ้งกว่านี้อีกในอนาคตแต่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะนี่คือสภาพที่จะเป็นไปนั่นประเด็นหนึ่ง หลายคนก็คงจะตรวจสอบชีวิตของตนเองนะใช้เตวิชโชคือบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคยญาณตรวจสอบใช้สติตรวจสอบนั่งจะพิจารณาระลึกจริงๆนะจะนั่งหลับตาสงบสมาธิก็ได้ไม่ถึงนั่งหลับตาก็ถ้ามีสมาธิพอไม่วอกแวกไม่ไปลืมตาแล้วก็เห็นนั่นเห็นนี่แล้วเราก็ไม่ไปโน่นไปนี่กับเขาก็ได้นั่งระลึกย้อนไปตรวจสอบดูความจริงที่เราได้ประสบมาผ่านมาจริงๆตรวจดูทั้งเหตุการณ์เรียกว่านิทานเรื่องราวเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยนะเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยเป็นตัวเรื่องเป็นตัวประกอบทั้งหมดนะเหตุใดเราถึงมาถึงนี่ก่อนจะมาถึงนี่เนี่ยมีเหตุอะไรบ้างเรื่องราวต่างๆนิทานต่างๆและเมื่อมีเหตุนั้นแล้วก็มาต่อเหตุต่ออีกเหตุจะต่อจากนั่นเป็นเหตุเป็นผลเป็นผลแล้วก็กลายเป็นเหตุแล้วก็กลายเป็นผลแล้วก็กลายเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นนิทานสมุทัยก็เหตุปัจจัยก็เหตุนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันมาเรื่อยจนมันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนโน้นนะเราอายุ40เราระลึกได้ไปถึงไหนระลึกได้ไปถึงตั้งแต่1ขวบ2ขวบ5ขวบ8ขวบมีเหตุการณ์เรื่องราวอย่างไรมีองค์ประกอบอย่างไรกรรมต่างๆที่เราได้ผ่านมาเป็นกรรมอดีตเราจะเข้าใจได้เราจะเห็นได้ระลึกได้ว่าเป็นกรรมอดีตต่างๆกรรมเหล่านั้นมีทั้งชั่วทั้งดีตรวจสอบในกรรมต่างๆระลึกไปตรวจสอบในวาระที่เราระลึกไปถึงตอนนั้นตอนนี้อยู่นั่นน่ะ